boldog évet mindenkinek! Ez a CubeCast! Visszatértünk! Én ilyen hülye színű leszek, ma úgy döntöttem. Igen, én így próbáltam Viktort így belögdösni a Szoliba, de nem sikerült sajnos. Megváltozott a Logitech webkamera által letöltött program, amit így eredetileg így a kamera kezelésre használ, és nincsenek benne beállítások. Mert hogy van egy csomó beállítás, ami nincsen benne, ami benne volt az előzőben. És arról nem is beszélünk, hogy a mikrofonom hangja is más, és nem tudom, hogy mitől, úgyhogy mindenkinek boldog új évet, egész. Na, visszatértünk, és már olyan rég voltunk éterben, hogy nem is tudjuk, hogy kell ezt csinálni. Mindazonáltal megkísérlünk így felzárkózni 2019-be. Én így még decemberre így összeírogattam témákat, amiket most csak így felsorolok, mert szerintem már tök felesleges, vagy ha valamelyikhez van kedvünk, akkor így mondhatunk dolgokat, de csak így érintőleg, és akkor inkább beszéljünk a játékokról. Legyen hát. De azért várjuk, hallgassuk végig. Szóval, mik történtek az elmúlt másfél hónapban? A Nintendo YouTube Partner programja meghalt. Ezt nagyon adom egyébként. Értsd, feltölthetsz monetizált Nintendo-s videókat, és a Nintendo nem kéri a pénzed. Mikre rá nem jönnek ezek a srácok így előbb-utóbb? Úgyhogy ezt üdvözöljük, ezt a változtatást. Akkor volt nekünk egy Game Awards-unk, amiről igazándiból ennyit elég tudni, hogy volt egy Game Awards. Már azt is elfelejtettem. Ezt megnyerte a Fortnite, nem? A Fortnite? Nem a Game Awards-ot. Valamelyik versenyen a Fortnite lett az évjátéka. Valamelyik ilyen díjkiosztón. És nagyon-nagyon... Azt tudom, hogy a Game Awards-on a God of War az így nyert. Golden Joystick-en. A God of War szerintem teljesen okés. Tehát én azzal azt mondanám, hogy ez szerintem teljesen okés évjátékának. Best multiplayer-t nyert a Fortnite, ki gondolta volna. Én ezzel is vitatkoznék, de ki vagyok én, hogy vitatkozzam. Content Creator of the Year, az pedig a Ninja lett. Hogy ki? A Ninja. Tudod? Ja, a Ninja. Jó. Okay. A kék vagy piros hajú úriember. Az a helyzet egyébként, hogy... ugye nyilván én egyébként pontosan tudod az álláspontomat ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy miért nem, vagy hogyan nem. Én nem szeretem ezeket az ilyen díjakat, meg ilyeneket. És ilyenkor mindig azt látom, hogy egyszerűen odaadják a legsikeresebbnek, és csá. Ja, én nekem semmi problémám ezzel, ha meg is van indokolva, na most, tehát hogy így el is mondja valaki, hogy miért azt kaptam most azért így, tehát tényleg ez a Game Awards, az olyan, mint az Oscar, tehát így annyira nem kell komolyan venni, sőt, semmire nem kell komolyan venni, de azért a díjazottak azok tényleg letettek valamit az asztalra pozitív értelemben, tehát hogy tényleg, ahogy így végignézem a listát, tehát God of War, Red Dead Redemption, Fortnite, Celeste, Florence, az nem tudom mi, Monster Hunter, Overcooked 2, tehát hogy így olyan játékok, amik így azt mondom, hogy király, és hogy teljesen megérdemlik, és ennyi. Tehát, hogy én is bár idén megcsináltam ezt a kis top listámat, és így mondtam, hogy ja, de úgy top lista, tehát, hogy így abszolút szubjektíven, tehát, hogy nem is top lista, hanem nem én akarok már lenni a megmondó ember semmilyen értelemben senkinek, hogy én azt mondom, hogy ezek a top játékok idén, mert fenét, ezek voltak azok a játékok, amik nekem tetszettek idén. És akkor a kommentek között így többen mondták, hogy és a God of War? Hát én bocs, én nem játszottam azzal, és így akkor hogy lehetne a kedvenc játékom? Ez egyébként, ez sok embernek nincs meg, az, hogy ha mondjuk egy magazin csinált, mit tudom én, a GameStar, vagy az IGN csinál egy listát, akkor ők nyilvánvalóan rengeteg újságíróval minden játékot játszottak. Viszont amikor alkotók, tehát ilyen content creatorok, független content creatorok csinálnak, akkor egyszerűen nem lehetséges, hogy játszottak minden játékkal, lehetséges egyébként. Tehát, igazából őszintén, szóval lehetséges, mert ki lehet próbálni mindegyiket. Ami egy kicsit nehézkesebb, az az, hogy mindegyiket végigjátsszák, vagy mindegyikkel játszanak annyit, ja. ami kellhet igazából a megítéléséhez. Mert én például God of War-ra játszottam, de hogy egyszerűen annyira keveset, hogy nem mondanám azt, hogy így, én vagyok a legjobb ember arra, hogy megítéljem a God of War-t, mert valószínűleg nem. Jaja, úgyhogy hogy én már nem csak így nemes egyszerűség azt mondtam, hogy ezek voltak a kedvenceim, és akkor így jöttek, hogy és ez, és az, és az, azt hogy hagyhattad le? Hát úgyhogy nem egy magazin vagyok, de egyébként azt figyeltem meg, hogy az ilyen nagyobb magazinok is most már ilyen kis bejegyzésekbe azt teszik közben, hogy ez és ez a szerkesztőknek ez a top 10-es listája volt, és az már szerintem sokkal jobb megoldás, mert egyrészt akkor kicsit személyesebb az egész, és változatosabb is, nem utolsó sorban. Tehát, hogy tényleg nem az van, hogy akkor ott vannak a kötelező nevek, és akkor így hello, jó napot, hanem akkor tényleg egy kis szint is lehet vinni a dologba, hogy a Pistinek ez tetszett, a Julcsinak meg az a 10 játék a legjobban az évből. Aztán persze van átfedés, de hogy sokkal színesebb. Most még arra vagyok csak kíváncsi, hogy ha már itt a Game Awards-nál... Itt jött közben egy ilyen izgalmas komment, és bevallom őszintén, hogy nem is értem pontosan, mert nem vagyok benne biztos, hogy pontosan értelmezem a kommentet. Igen, készítek egy szubjektív listát, ezáltal elzárom magam a kritikától, mert hogyan is tudnád megváltoztatni azt az érzést, hogy jó. Ez egy get out of jail card, amiben mindig vissza lehet menekülni, de hogy ez gyakorlatilag egy kritikai műfaj. Ott a saját véleményedet mondod el, és nyilvánvalóan egyikünk sem vitatja, se Csonti, se én, hogy a God of War technológiailag, meg történetileg, meg mindenhogy tökre évjátéka, azonban nem vagyok benne biztos, hogy kell még egy felület, ami elmondja, hogy a God of War az évjátéka, mert el kell mondani, hogy a God of War az évjátéka, mert ténylegesen technológiailag és mindenhogy gyakorlatilag szuperior a többi játékhoz képest. Tehát így el lehet mondani, hogy igen, technológiailag az évjátéka, de például én nem szeretem a fantasy dolgokat, és ez ilyen fantasy / mitológiai vonalon mozog, ami nekem speciál nem tetszett, úgyhogy hogyha az ember elmondja egy felsorolásban azt, hogy neki mi az évjátéka, akkor az már nehogy ilyen get out of jail card besorolás legyen, mert mint hogy nem hiszem, hogy nem írták volna el a világon elég helyen, hogy a God of War a legjobb. És nyilván ezt mi is értjük, ettől függetlenül nekem a tavalyi év kedvence a Detroit marad. Na, ez is... Mert hogy az az élmény ez volt egy az... Szempont. Mert hogy egyszerűen az az élmény volt az, ami a legjobban megragadott. És ebben simán benne lehet az, hogy a Detroit az egy sokkal kevésbé komplex játék, mint a God of War, és minden szempontból gyakorlatilag, azonban a science fiction alapvilág miatt hozzám sokkal közelebb áll, és hogy erről nem kell feltétlenül vitatkozni, mert hogy vannak dolgok, amikről kell vitatkozni, de az, hogy kinek, tehát hogyha úgy fogalmazza meg Csonti, hogy mert én nem csináltam ilyen listát, azért téged mondanak, de hogy magamat is valószínűleg így, tehát hogy a saját cuccaimat is valószínűleg így határoznám meg, hogy elmondom nektek, hogy az én kedvenceim micsodák, azzal nem kell feltétlenül vitatkoznotok. Tehát nem kell leállnod, nem tudom, honnan jön a kényszer, hogy elkezd vitatkozni, vagy bárki elkezdje vitatkozni azon, hogy nekem mi a kedvenc ételem például. Azon se kezdünk el vitatkozni. Igen, a dolog ott csap át a másik oldalra, amikor valaki már influencerkedik olyas módon, hogy azt mondja, hogy én megmondom neked, hogy mi volt a legjobb játék az idei évben, és az én szavam szent és sérthetetlen. Na, azzal lehet vitatkozni. És például egy olyan médiumnál, mint mondjuk egy ilyen magazin, akit tényleg iszonyat sokan néznek, követnek, és esetleg még adnak is a szavára, ott azért van felelőssége is a dolognak, mert ott tényleg nagyon komoly pénzek múlnak azon. De ha most érted, én csak szeretném elmondani, hogy mik voltak azok a játékok, amik tetszettek idén, és szerintem uram, bocsá, neked pontosan ugyanannyi felelősséged van, abban az esetben, ha azt mondod, hogy most megmondod a tutit. És hát megmondod, igen, de én nem hogy mi mondom volt a legjobb játék, nem pedig azt mondod meg, hogy mi tetszett neked a legjobban. Onnantól neked ugyanannyi felelősséged van, mint egy magazinnek, csak nem mondod ezt. De igen, tehát hogy én nem mondom azt, hogy megmondom a tutit, mert nem akarom megmondani pont emiatt a tutit, mert egyrészt majdnem kvázi lehetetlen, mert annyi szubjektív faktor van, meg azért volt elég, jó, elég sok jó játék, ahol azért így lehet versenyeztetni őket. Másrészt meg tényleg én ezt a felelősséget szándékosan nem akartam felvállalni ezzel. De most tényleg itt csak annyi a dolog lényege, hogy olyan játékokat neveztek azért hála Istennek, amik így megérdemelték a dolgot, és egyébként bárki bármikor csinálhat szubjektív listát, és pont ez a lényege, hogyha van egy jó játék, ami objektív érvekkel alátámasztható, hogy miért jó, és nem csak azért, mert nekem tetszett, hanem így elmondod mellé, hogy nekem ez volt tetszett, jó, mert, az volt jó mert, benne, igen, és akkor így másnak is meghozza a kedvét, és azt mondja, hogy ez lehet nekem is tetszett, és akkor kész, kész, pénzünknél vagyunk, és a szabadidőnket sem biztos, hogy hülyeséggel töltjük teljes mértékben, és hogy akkor kész. Rákapott mindenki erre a Hightail dologra? Húli, guacamole, vágod what? A Hightailt egyébként? Hightail, ezt most igen. Nem. Az micsoda? Ez egy játék, amit... szóval az a helyzet, hogy én nem vagyok benne szeszélyekig. Biztos láttam a kis izé videóját. Az van, hogy volt egy Minecraft szerver, illetve van még mindig egyébként legjobb tudomásom szerint a Hypixel. Ez egy Minecraft szerver, blablabla, blablabla, bla, bla, nagyon-nagyon régóta létezik. Nyilván letettek egy csomó mindent az asztalra, nyilvánvalóan gennyes sok pénzt kerestek, és elkezdik forgatni gyakorlatilag, és nagyon sok játékosuk van, tehát ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok játékosuk van. És valószínűleg el akarják kezdeni forgatni azt, ami pénzük van. És csináltak egy Hightail nevű játékot, ami egy alapvetően nem kimagasló, de nem is tűnik egyáltalán ilyen így rossznak igazából, de hogy egy ilyen RPG-szerű dolognak tűnik, így első ránézésre. Annyi a lényeg, hogy közben vannak ilyen, ugyanúgy ilyen Minecraftos grafikai elemek, tehát hogy kicsit olyasmi, mintha a Minecraft ott vinnék tovább a kalandozás irányába. Most láttam blokkokat kiütlegelni, de például nem tudom, hogy csak nyersanyagokat lehet kiütlegelni, vagy az egész világot, tehát ténylegesen ilyen Minecraft jogutódnak célozzák, amiben jobban ki van dolgozva a harc. Bocsi, hogy írják? Hi, tale vagy tail? Tehát, hogy tale. Farok, tale. Oké, mert hogy én rákerestem, hogy Hightail game, és ilyen antropomorf állatok, többnyire ilyen nagymellű női állatokat hozott be így képtalálatokra, úgyhogy valószínűleg tartom, hogy nem az lesz az. Nem, valószínűleg nem az. Szóval alapvetően igazából a legjobban úgy lehetne összeírni, hogy egy ilyen kalandozós jellegű játék, tehát kihoztak mindent a Minecraftból, amit ők csináltak. A kis custom mapeket, a mit tudom én mit, annyi a lényeg, hogy nem Minecraft. Tehát, hogy tényleg teljesen újraírták, és igazából, ahogy most nézem, ugyanazok a játékmódok mennek, csak nyilván lézerfegyverekkel, meg több a szörny, meg mit tudom én, és az van, hogy ez meg jobb a karakter customizáció, de hogy ez körülbelül úgy néz ki, mintha egy mod lenne a Minecrafthoz, csak egy nagyon erős mod csomag, de hogy közben meg egy külön játékként megcsinálták. Én bevallom őszintén nem tartom nagyra. Főleg nem annyira, mint amekkora hatalmas hype van körülötte. Tehát, hogy én most tényleg azt látom, hogy ez valószínűleg csak azért érdekli az embereket, mert Minecraft. Tehát, hogyha önmagában csak ezt a játékot nézzük, akkor valószínűleg nem történt. Nem lenne különösebben érdekes. Hát, én most hallok róla először, úgyhogy... Jó, nem én vagyok a célcsoport. Ami lényeg, meg ami miatt sokan azt hiszik, hogy foglalkozni kell vele, meg hogy mindenféleképpen hype, meg mit tudom én, mert egy, tényleg pont ugyanúgy néz ki, mint a Minecraft bizonyos textúrapakokkal. Kettő, nyilván meglátjuk majd, mert lehet, hogy közben egy tök jó játék. De hogy... Ilyen Minecraft következő generációs evolúció, csak az a baj, hogy talán abba az irányba lép tovább, ami engem személy szerint annyira nem izgat, és nem pedig abba az irányba, ami a Minecraftban jó volt. Nem tudom, mondom, ezek nagyjából most is létezhetnének modokban, csak fogják és csinálják bele egy új játékot, és ami igazából ezt izgalmasra teszi, az az, hogy nagyon sok videós, meg nagyon sok tartalomgyártó, főleg ilyen Minecraft videósok, akik évtizedek óta nem, de évek óta benne vannak a Minecraft közösségben, még igen, mostanra lassacskán lehet évtizedekről beszélni, felkapták és elkezdtek róla videókat csinálni. És akkor most gondolkozhatunk ilyen, nem tudom, ilyen Minecraft 2.0-ba sok kommentelő erre pushol, nem tudom, meglátjuk majd. Én személyen én nem vagyok rá lelkes, viszont megállás nélkül jönnek a kérdések vele kapcsolatban. Itt is, és a Q&A videók alatt is. Nagyon fura. Hát figyelj, te ki akarod próbálni például? Én ki fogom próbálni, de ez nem feltétlenül releváns. Az a kérdés, hogy kipróbálnám, akkor is nem lennék videós tartalomgyártó. És valószínűleg nem. Mm-hmm. Érted? Tehát, hogyha csak így megnézem az intrót, akkor nekem inkább ezek a izéjátékos közösség szerverek jutnak eszembe, amiket én soha nem játszottam, amiket soha nem vettem részt. Vagy hát játszottam, de nagyon keveset. Nagyon-nagyon keveset. Hát meglátjuk. Szóval hát nem tudom. Indul az új őrület, vagy ez csak... Igen, ez a kérdés, hogy ez most vajon lett-e, hogy új őrület, és én az a helyzet, hogy általában, amikor felteszik a kérdést, hogy lesz-e egy új őrület, akkor arra a válasz az, hogy nem. Az őrületek azok általában ilyen sneaky-sneakyn érkeznek. Hát az mondjuk igaz, senki nem gondolta volna, hogy Fortnite. Aztán igen, így... alapvetően általában úgy jönnek a nagy őrületek, hogy senki nem gondolta volna. Nekem ez egy kicsit nagyon ilyen biztosan koholt főzet. Tehát, hogy nem tudom, nekem fura. Most, hogy megnéztem jobban a videót, azért most már nem csak egy RPG-nek tűnik, de nem feltétlenül tűnik. És biztos nincsenek benne nagymellű antropomorf állatok? Na jó. Viszonylag biztos vagyok benne. Na jó, még a Game Awards-hoz visszatérve, engem inkább a bejelentések, még azok, amik így érdekeltek. Volt egy Persona 5, Joins the Super Smash Brothers, volt egy Mortal Kombat 11, amilyen... Ott egyébként nagyon sokan azon akadtak ki, hogy milyen szar zenét raktak be az amúgy nagyon királyi trailer alá, amit egyébként maximálisan meg tudok érteni. Ez ilyen. Akkor Marvel Ultimate Alliance, jó, nem érdekel. Far Cry New Dawn, atya úristen, a Ubisoft az így konkrétan újra skinezte a Far Cry 5-öt, meg több virágot rakott bele, és ezt újra el akarja adni. Na mindegy. Ancestors. Én nekem az fura, a Far Cry-os, az konkrétan annyira fura számomra, hogy nem néztem végig. Ja, meg a leggyönyörűbb, amit mondtak, hogy így, ez konkrétan a Far Cry 5 után 30 évvel, de ugyanott játszódik, és igen, akkor így látod, hogy ilyen posztapokaliptikus, ilyen, mit mondtak, ilyen nem nukleáris bloom, tehát a lényeg az, hogy ilyen sugárfertőzés, meg minden, csak a növények utána így szuper kivirágzottak így a sugárzás hatására, tehát, hogy nem minden ilyen ilyen, hogy hívják már? Nem ilyen Fallout fos szürke, igen, hanem minden ilyen szivárványos rózsaszín, csak mert Ubisoft, és így gyakorlatilag olyan szépen megindokolták, hogy miért fogják ugyanazt a mapet használni, hogy még azzal se kelljen fáradozni túl sokat. Volt valami a Far Cry 5 végén, van valami atomrobbanás, vagy valami, és akkor ehhez kötik igazából ezt az egész sztori vonalat, de ilyen tőd ilyen... Gőzöm sincs, csak így arra kaptam fel a fejem, hogy jön új Far Cry, oké, setting, posztapokaliptikus, oké, hogy néz ki, hát ez ilyen nagyon hippi, és akkor mondták, hogy és ugyanazokkal a szereplőkkel, meg helyszínekkel, és akkor na jó, oké, értem már, mi itt a lényeg, tehát, hogy akkor így a mappet azt így felhasználtuk, ugyanúgy, de azt hiszem a Far Cry 4 és a Far Cry Primal mapjét is így egy az egyben meg lehet feleltetni majdnem egymásnak, tehát azért vigyázni kell, hogy így a Ubisoft hajlamos nagyon erőteljesen újra hasznosítani a meglévő dolgait, amivel semmi probléma, csak így miért nem egy 20 dolláros DLC-nek adja el, és miért, na, szóval ez a problémám az egész koncepcióval. Ancestors, the Humankind Odyssey. Ez az a kategória, amire lehet kíváncsi vagyok, de még nem döntöttem el, ez valamilyen, nem is tudom milyen, Rage 2, az nem érdekel, The Teasers, azt se tudom mi az. Te hallasz most? Most nagyon tisztán hallom. És jobb lett a mikrofonom hangja? Sokkal. Oké, írta valaki a komment szekcióban, nagyon köszönöm, egy isten vagy, hogy Siriusnál alacsony minőségű a hang. Fel kellett venni 192. Eszembe jutott, hogy a Windowsban van egy beállítás, amihez én nem nyúltam hozzá, de hogy újra raktam a gépet, és mi van, ha magától lerakta a beállítást egy kisebb beállításra, és guess what? Lerakta magától a legkisebbre. És most vettem észre. Mert hogy nyilván a kutya nem, tudjátok, mikor nyúltam hozzá utoljára ez a beállításhoz? Amikor még laptopról dolgoztam. Ez 2012 előtt. 2013 előtt. Akkor nyújtam utoljára ilyen beállítás, ez nyilván egy másik gépen volt. Ezek a régi dolgok, amihez sose nyúlunk hozzá, és ha egyszer tönkre megy, akkor meg így végünk van. De nem lett sokkal jobb. De hogy nem lett sokkal jobb, ide jobb lett. Volt valami Dragon Age-szerű teaser, nem érdekel senkit, Stranger Things 3 The Game, bemutattak The Outer Worlds, az egy ilyen skiffy Skyrim. Az viszont nagyon-nagyon érdekel. És ráadásul azok készítik, akik a Fallout New Vegas, tehát akik az Obsidianék, tehát akik effektív tudtak jó Falloutot csinálni még. Úgyhogy ez biztatónak tűnhet. Meg a trailer is nagyon jó, illetve nekem maga az egész világ, amit leírnak, az is nagyon-nagyon tetszik. És hát bemutatták az Atlas trailerét. Haj! Arról beszélni fogunk. Arról a játékról. Haj, Istenem. Az Atlas az fantasztikus. Tehát, hogy mit leműveltek azok már megint. Én nem tudom, az Atlas, én ugye meg akartam venni, úgyhogy követtem, viszonylag aktívan követtem egyébként. Az december 13-ára volt meghirdetve először az első trailerben, vagy a trailer, az, ami itt bemutatásra került konkrétan, és utána el lett tolva, de úgy, hogy csak nem mondtak semmit. Háromszor vagy négyszer. Aztán szépen haladtunk tovább, aztán egyszer csak elérhetővé vált, aztán mentek a streamek, ugye először a streamereknek vált elérhetővé, utána mindenki másnak is, utána szépen mentek a streamek róla, és láttam egy streamet, amiben egy hajócsata volt, vagy lett volna, és egy nagyon csúnyán glitchelt a vízen a hajó. Itt ilyen pattogott folyamatosan, nagyon para, nagyon-nagyon para volt. Hát én játszottam pár órát a játékkal, amikor kijött. Aha. El tudod képzelni, hogy az milyen jó volt. Én bekértem igazából belőle. Ugye írják, hogy egy kicsit ilyen N+1. Játék kinézete van. Ugye az a lényeg, hogy ezt az izék készítői csinálták, az Ark készítői csinálták. Ez a kalózos, kalózkines Ark. És az a helyzet, hogy felhasználták az eszeteket 100%-osan. Tehát, hogy én néztem a játékot, a menük ugyanúgy néznek ki, az in-game dolgok ugyanúgy néznek ki. Nem, hogy ugyanúgy néznek ki, hanem konkrétan előhozták, hogyha egy kontrollerrel az optionsbe, tehát be volt dugva egy kontroller a gépbe, és így nyomtad a lefelét a kontrolleren, nem tudom már melyik padján, akkor ott előjött egy ilyen rejtett menü, hogy Ark, tehát hogy konkrétan az árkos menü előjött a játékban, és így jöttek elő az árkos eszetek, meg a többi amatok, tehát ilyen ultra gáz. De na, mondom, erről majd így beszélünk egy kicsit később, de hogy ott volt az Atlas trailer, amire mindenki belelkesült. Mindenki, és én is, mert hogy kalózos, és lehet, hogy kalózos, de jobb lesz, mint a Sea of Thieves, és az mennyire jó lesz, és aztán rájössz, hogy nem. Jó, nem játszottam még vele, most fogok valamikor. A legjobban egyébként az Angry Joe adta vissza ennek az egésznek az érzését, tehát, hogy ott volt az Angry Joe streamje, hogy ő meg a haverja így pucéran ott így ütik a fát, a pálmafát, és akkor utána így bejátszotta alatta mellette a trélert, és akkor így jött az epic zene, És ez a trailerben így megy a hajó, ugrálnak, lövöldöznek, gyilkolják az óriás szörnyeket, öröpked a sárkány, ágyú tűz, ostrom, és akkor így berakja, hogy így a epic zene megy, és így közben ütik a fát. És akkor így ez az, toljad neki! Tehát néztem egy streamert, aki hát ilyen hetekig építettek egy-egy hajót, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon vicces volt már az is, és... valami vihar volt a szigetük mellett. Tehát, hogy ők dolgoztak egy szigeten, és valami vihar volt így arrébb, ilyen tornádókkal, meg ilyen víztölcsérekkel, és olyan ronda volt mindegyik, hogy te jó Isten. Nem tudom, én az a baj egyébként, hogy én az Atlasra tökre az az érzésem az alapján, amit eddig láttam, hogy az a játék lesz az, ami papíron tök jónak kéne lennie, mert egy sokkal tartalmasabb kalózos játék, mint a Sea of Thieves. De közben meg mégsem. Közben mégiscsak az az első, az alapvető érzése az embernek, hogy így jó, csak nem fog senki megmaradni nála. Nem, tehát ez olyan, mintha sütnél valami nagyon jó vadhúst, ilyen pörköltnek, vagy bárminek. Aha. És így tényleg, ha megvan sütve, kész, van hozzá köret, meg... borocska, meg minden, amit akarsz, isteni jó. Tehát így tényleg isteni jó. Viszont ha így félkészen odatolod a félig nyers állatot, amiből még a szörcsomók is lógnak ki az embernek, hogy egye meg, akkor egyrészt nem eszi meg, ha meg megeszi, ki okádja, ha meg nem okádja ki, akkor mehet a kórházba gyomrot mosni. Na most ez történt ennél a játéknál. Tehát ez a nem úgy a szörcsomókot voltak. Nem tudom, hogy ennyire rossz az állapota. Tehát, konkrét, tehát olyan állapotok uralkodtak, amikor én néztem, hogy így konkrétan, ha maradunk ennél a vadállat hasonlatnál, hogy még konkrétan így mozgott az állat, tehát ott így lüktetett, hogy ölj meg, vagy valami. Tehát, hogy ezek voltak az állapotok. Na jó, mindegy, az Atlasról még kicsit később beszélünk. Szóval ez volt a Game Awards. Mit írtam még ide föl? Volt egy YouTube Rewind. Jó, de arról beszélni sem érdemes. Nagyon gáz, ultra gáz. De így nézted? Ajjaj. Nagyon fájt. Úgy, hogy senkit nem ismertem belőle szinte, de még úgy is fájt. És így, tehát így... Nekem nagyon fájt, mert én ismertem. Annyit láttam belőle, hogy a Casey Neistatet berakták két picsa mellé, akik felkiáltottak valami... Azt üvölteni a K-pop. Igen, valami idiótaságot, és a közepén, tehát amikor így mondom, hogy úristen, ezt tényleg nem gondolhatták komolyan, hogy ezt így bárki végignézi anélkül, hogy ne fejelnék keresztül a monitort, az a közepén, hogy jó, most beszéljünk a komoly dolgokról. Tehát, hogy így női egyenjogúság, felvállalás, drag, meg transzexualitás, meg, tehát így minden, amit a YouTube kibannolt akarva vagy akaratlanul így évközben, meg így egyéb problémák voltak bele, meg öngyilkosság, meg itt tudom, tehát így minden, amit így a YouTube így próbált a szőnyeg alá söpörni, meg így ilyen bannok voltak, meg ilyen algoritmus írtás, azt így most így rohadtul felvállalták közben, és az erőltetett céges imázs nyomás, amit így mondtak, hogy mi mindent így felvállalunk, és komoly dolgok, és így nagyon büszkék vagyunk rátok, és akkor így... Aj, úristen! Tehát így mondom, de mondom, az a legdislikeoltabb videó az egy achievement, tehát... Én azzal gondolkozom, hogy az HTC Production mondta el srác, vagy valaki más mondta, de igazából az a hatalmas koncepciós hiba, és az az out of touch része YouTube részéről, meg az emberek részéről, hogy tökre mást várnak ettől a videótól. A YouTube az konkrétan egy ilyen reklámot akar, tehát ugye a YouTube egy reklámot akar, ahol bemutatja a nála reklámozóknak, hogy miért érdemes oda menni. Igen, most mit lehet majd látni? Mit lehet majd kapni? Vagy PewDiePie talán? De mindegy, sokan foglalkoztak a témával, és nagyon sok videót is néztem a témában. Szóval, hogy így alapvetően sokan, tehát, hogy hogy ugye a közösség meg nem ezt akarja. Igen. És hogy ugye a Rewind videók, azok ebből fejlődtek ki, hogy ugye a közösség azt akarja, hogy a YouTube-nak az évére emlékezzünk. Tehát a YouTube-nak az évét nézzük végig, nézzük meg, emlékezzünk újra, de ugye a YouTube évének egy csomó része az egyáltalán nem tölteni el büszkeséggel az embereket, mert amik igazán nagy hír értéket értek el az év során, és amik ténylegesen nagyon sok emberhez eljutottak, azok nem jó dolgok. Hát igen, tehát egy évvel ezelőtt Logan Paul az öngyilkos erdőben az akasztott emberrel indított. A öngyilkos erdő. Akkor volt pedofil botrány. Az lehet, hogy bekerült egy utalásként a YouTube Rewindba, mert olyan fák között táncoltak. Volt akkor pedofil botrány, családbántalmazási botrány, már megint, mert 2017-es... Voltak érszájos bunyó, de hogy ezek ugye, ezek nem azok, tehát hogy de az a baj egyébként, hogy közben mondjuk az adománygyűjtésekre, vagy az ilyen, nem tudom, ilyen szuperkirály videós projektekre, azokra meg nem emlékszik úgy igazán az ember, mert nyilván úgy van beállítva a média is, meg úgy vagyunk beállítva egyébként mi is, hogy sokkal inkább felkapjuk a fejünket arra, hogyha botrány van. Tehát, hogy én nem is vagyok benne 100%-ig biztos, hogy el lehetne készíteni egy olyan videót. Aztán megnéztem PewDiePie-nak a riványját, az egy mém gyűjtemény volt, az meg nem értem, hogy mi köze van a YouTube-hoz. Hát de 10-szer úgy rivány mindez, sőt 100-szor. És a YouTube-hoz, úgyhogy szerintem ugyanannyira nem, mint ez, csak más okból. De érted, mire gondolok. Ja, tehát, ja. Hogy, na mindegy, szóval, hogy egyértelműen teljesen más célja van a YouTube-nak. És az a helyzet, hogy mostanra már teljesen egyértelmű ez az irányváltás, amiből ez is ered. Tehát, hogy most már például, amikor jönnek az ilyen, jöttek régen, tudod, ilyen nem oktató videók, de ilyen partner newsletter, ahol ilyen tippeket, meg trükköket osztanak meg az emberekkel, és régen ilyen tökre nagy hangsúlyt kapott az, hogy szeresd, amit csinálsz, mit tudom, hogy most meg azzal kezdődik, hogy mért fel az igényeket, mi érint a legtöbb embert, mire reagál a legtöbb ember, és tökre nem az, hogy csináld azt, amit szeretnél, és reménykedj abban, hogy az embereknek tetszeni fog, mert ugye a YouTube így indult, és ez volt a koncepció, nem így indult, macskás videókkal indult, de hogy a YouTube hőskorában konkrétan az volt a koncepció, hogy csináld azt, amit szeretsz, és ha tetszik az embereknek, akkor lehet belőle valami, ha nem tetszik az embereknek, akkor viszont elfogadjuk, hogy nincs belőle valami. Viszont mostanra már annyira átállt ez az egész ilyen üzleti dologra, hogy nem is így kezd hozzá, hanem hogy úgy kezd hozzá egy csatornához, hogy mért fel, hogy mire van igény, mit érdemes csinálni, mit lehet még csinálni, és akkor így okay. Nem, tehát ilyen abszolút már az üzleti részét nyomják, ami egyfelől érthető, mert azért a YouTube még mai napig elég nagy szarban van anyagilag. Másfelől meg azért nem, mert hogyha ilyen felhasználó idegen attitűdöt adnak tovább, vagy pusholnak, akkor igazándiból az nem fog jót tenni az ökoszisztémájának az egésznek. Tehát, hogyha az a baj, hogy szerintem ilyen... mostanra már nem felhasználó idegen. Tehát, hogy mostanra ezt csinálják a felhasználók. Ja, hát az meg egy másik kérdés, igen. De hogy ez a YouTube Rewind, ez évről évre szarabb, és ez most idén csúcsosodott ki. Úgy csúcsosodott ki, az biztos. Kíváncsi vagyok, hogy idén lesz-e, és ha lesz, az tudja-e überelni még szarságban ezt? Én szerintem lehet, hogy most azért ez egy elég erőteljes visszaigazolás, vagy visszaütés. Csak észreveszik, nem? Igen, nem, meg tényleg az a szerencsétlen Will Smith-t oda betolták, te atya úristen, és akkor az a lónyerítés az elején, az a... Ez mi? Hát, ilyen. Tehát, hogy az a megnyilvánás, inkább a Fortnite-os megnyilvánulás a kérdés, hogy igen. Ha ténylegesen megkérdezik, akkor egyébként állítólag benfentesebb források azt mondják, hogy amúgy tényleg ezt mondta Will Smith. Tehát, hogy nem így, meg nyilván nem az, amikor ott megfordult, tehát nem akkor kérdezték meg először, hanem így amikor először elkezdtek ötletelni a videóról, akkor tényleg ezt mondta Will Smith, mert ez jött át neki a YouTube-ról. Ahogy így figyeltem, amiben lehet valami, mert nyilvánvalóan a Fortnite az Twitch-en ment igazán nagyot, de YouTube-on is nagyon nagyot ment. Tehát azért Ninjának YouTube-on is van x millió feliratkozója. Igen, mondjuk az is no. Egy másik dolog, hogy így... 21 millió ráadásul, tehát elképesztően megy. Tök aranyos a Ninja, semmi baj nincs vele, csak hogy érted, neki így úgy van 21 millió feliratkozója, hogy csak a highlightokat tölti föl, míg igen. Más az meg így az életét beleöli, és így nem hozza ugyanezt. Tehát, hogy érted, nagyon jól összefoglalja, igen, ezt a rendszer. De a YouTube viszont mindig is ilyen volt. Ja. Tehát, hogy ilyen tekintetben viszont tényleg mindig is ilyen volt. Jó, úgyhogy volt YouTube rivány, a Bethesda... Ó, és reklámoz is valami oldalt. Ki? Mi? Ninja, most elkezdtem nézni a videóit. Ja, nem, ez a saját merch-e. Oké, mindegy. Van kötött sál a Ninjának. Jaj, de jó. Akarok kötött sálat. Tini Ninja. Na, ami még így érdekes, az a Bethesdának a PR öngyilkosság sorozata. Tehát, hogy így kijött a Fallout 76, szarul. Oké. Okay. Aztán utána voltak még más hibák. Oké, okay, erre is így viszonylag számítottunk. Aztán jött a Collector's Edition előrendelés para a zsákkal, konkrétan, hogy uh-huh. ilyen nylon zsákot csomagoltak bele, holott meg ilyen szövetzsáknak volt hirdetve. Akkor utána ment a para, hogy hát nem is lehet refundolni, ugye? Mert hogy nem volt Steamen kint, hanem csak a saját launcheron, akkor ezen is volt a rángás. Aztán utána azok, akik felvették a kapcsolatot... Ezen is volt a rángás. Akik felvették a kapcsolatot a Bethesdával, hogy úgymond gyógyírt kapjanak a táskára, tehát hogy kicserélik a táskát. Atomot. Akkor először igen, azt mondják, 500 atomot kapnak, ami kb. $5 megfelelő összeg, miután megvettél egy 200 plusz dolláros Collector's Edition-t, amiben a kevesebb, táska is benne kevesebb, mint in-game egy táska egyébként. Igen, aztán utána ezeknek az embereknek a személyes adatai valahogy kitudódtak, és még nincs megállás, tehát hogy konkrétan így össze kéne írni, hogy az elmúlt, mikor jelent meg? November közepén jelent meg a Fallout, hogy az elmúlt kevesebb, mint 2 hónap alatt hány orbitálisan nagy baklövése volt a Bethesdának, és már idén is volt valami, meg hogy így volt valami ilyen kóla is, amit kiadtak hozzá, de hogy az is nagyon ratyi volt, és akkor ilyen sorozatos baklövés áll. A Fallout 76 az ténylegesen úgy lett, tehát hogy kicsit úgy néz ki, a játék megjelenésétől, a játékkal kapcsolatos kommunikációtól, a benne lévő bugoktól kezdve, ez az egész összes dolog, amit meséltél, kicsit úgy néz ki, mint a direkt csinálnák. De most komolyan, hát így senkinek nincs egy jó tippje, csak azt, hogy ezt biztos direkt csinálják. Tehát, de egyszerűen ez... már nem lehet rá mit mondani, ez kicsit azért úgy néz ki, mintha direkt csinálnák. És akkor várjál, most meg már idén így jön a pletyka, hogy hát lehet, hogy ezt az Elder Scrolls 6-ot már idén ki fogják hozni, mert hogy ezzel a Fallout-tal úgy beégtek, hogyha a részvényeseikből akarnak még valamennyit, hogy maradjon, akkor valamit idén még virítaniuk kell, mert különben ott így ilyen kőkövön nem marad a Bethesdánál. Az meg viszont, az viszont még nagyobb gáz lenne, mint ez. Tehát így a Fallout 76 valahol azért mindenki érezte, hogy most így akarnak a Falloutból egy ilyen kvázi multi, de nem is multi, de azért mégis single player játékot csinálni, az nem biztos, hogy jó lesz, ismerve azt, hogy a Bethesdának az összes játéka olyan bugosan jött ki, mint az állat. De valahogy még elnézték nekik. Na most ez is úgy jött ki, de ilyen minősítetlenül. Ja, és le is volt árazva egy le is árazták egy 2 héttel megjelenés után, már féláron volt a játék. Meg, ja. Azt akarom megnézni, hogy GoTo Arena-n mennyi. Én nem szeretem magát a felületet, de hogy... Meg 2019, január 1-e, nem működtek a nukok a játékban. Tehát így nem lehetett nukot dobni január 1-től, mert hogy így a számláló az ilyen 999 évre átállt. Tehát így nem gondolták volna, hogy lesz 2019 a játéknak. Tehát így tényleg már ilyen parádé. Tehát így minden héten így már várom, hogy milyen új hír lesz így a Fallout 70, illetve a Bethesdával kapcsolatban, hogy mit kacsáltak el már megint egyszerűen. Így hát kész. ilyen 21 euró körül simán meg lehet venni. 21. Hát figyelj, ha ingyen lenne, se akarnék vele szerintem játszani. Nem, én sem. Nem, egy dolog miatt gondolkoztam rajta, nem az, ahogy megveszem. Azon gondolkoztam, hogy írok a forgalmazónak, hogy adjon egyet, mert ugye végül nem adtak, de nyilván tök érthető, mert tök nem élveztem, tehát nem teljesen felesleges lett volna. Hogy írok a forgalmazónak, hogy adjon egyet, hogy le tudjam törölni a gépemről. Mert hogy nem lehetett letörölni. Ha bétáztál, és utána nem volt meg az eredeti játék, akkor nem lehetett letörölni. De az semmi, volt egy olyan para is, hogy az emberek játszottak vele, aztán kijött az új verzió, vagy patcheltek valamit még a bétába, és így kukázta az összes progresszüket, vagy így az egész játékot, és újra kellett tölteni, olyan szinten kukázta. Az ami... nekem is volt a béta alatt, de az a bétában volt, ez nem számít szerintem annyira. Szerintem ennél sokkal vészesebb, hogy 60-70 gigához nem férsz hozzá a gépedem. Mert nem tudod letörölni. Igen. És hogy konkrétan átirányít oda, és akkor mit tudom én, és akkor mit tudom én, szóval ilyen nagyon fura, tehát ilyen nagyon fura. És tényleg, amikor így a kereskedelmi bizottság kezdett el vizsgálódni, hogy ho-ho-ho-ho, hát itt lehet, hogy volt egy kis félrevezető hirdetéskampány, akkor gondolták újra azt a, hát 500, mi ez, atom helyett akkor inkább. Igen. Újra nyomjuk azokat a táskákat most már szövetből rendesen. Igen, így... igen, amint elkezdtek. Én nem tudom, tényleg annyira botrányosan hülyeséget halmoztak hülyeségre, közben flagmáztak Twitteren, mit tudom, nem tudom, borzalmas. Tényleg, tehát így parád, és beellőzték az EA-t így 2019-ben, és az... Így a végére, igen, pedig egyébként a Bethesda, tehát mindenki nagyon-nagyon szerette, és mindig nagyon hatalmas rajongótábor, meg mit tudom én, de olyan melót raktak 2019 végére bele, hogy ilyen wow! Ja, hát így figyelj, oda mentek így a vezetőségi ülésre, és figyeljetek, mi kiadjuk ezeket a játékokat bugosan, és ezek még mindig szeretnek minket. Ez nem mehet így tovább. Ki a határ. Igen. Ez nem mehet így tovább, emberek. Hát most már így 2019, valahogy kapjuk már össze magukat, utáljanak már minket is úgy rendesen, de úgy istenesen. Úgy, ahogy kell, igen. Na, szóval így... és a toplista harmadik helyén egyébként a Blizzard tanyázik, akinél meg... Hát mondjuk a Diablo híróta inkább csak olyanok vannak, hogy így a... pénzügyi vezető elment, meg aztán a másik is, aki utána jött volna, meg így ott inkább az érződik, hogy az Activision az így nagyon kezdi befészkelni magát így a Blizzardnak a fészkébe. Ezt most jó hülyén mondtam. Igen, nagyon úgy tűni. De hogy mind egyelőre egy kívülről az jön le, hogy az Activisionnek így a hozzáállása az így megfertőzi a Blizzardnak az eddigi tényleg nagyon felhasználó barát. Az van egyébként, hogy beszélgettem mostanában erről így ilyen benfentesebb emberekkel, akik így dolgoztak a Blizzarddal sokat, meg mit tudom én, hogy tényleg az van, hogy alapvetően amit csinált a Blizzard, az nagyon király, és nagyon király játékos központú dolog. Az, hogy kiadtak játékokat, mit tudom én, 12 évente, jó, nyilván régebben, de annál ritkán, annál gyakrabban, ha az összes brandet nézzük, de ha egy adott franchise-ukat nézzük, akkor simán lehet, hogy vártak ennyit. Kiadtak adott időközönként játékokat, amikor van ötletük, egészen addig dobáltak el ötleteket, szereztek ötleteket, kidolgoztak ötleteket, dobálták el megint, egészen kész pozícióban, és az a helyzet egyébként, hogy ha most itt beszélgetünk, akkor azt mondanánk, hogy ezt így kell csinálni. Viszont közben meg tőzsdei cég lett. Igen. A Blizzard Activision, és így már nem lehet ezt csinálni. Tehát, hogy tényleg az van, hogy úgy, hogyha vannak ilyen, tehát, hogy tőzsdén adod a részvényeidet, és a részvényeseknek beleszólás van, és a részvényesek kiállhatnak a cég mögül, és kell az a pénz, mit tudom én, akkor így sajnos nem... Tehát, hogy nem lehet azt megcsinálni, hogy nem adsz ki évente valamit. Vagy nem kell feltétlenül évente kiadni, de mondjuk nem adsz ki két évente. És akkor nyilván azt próbálta a Blizzard, hogy ilyen két éves eltolásba adott ki nagyobb dolgokat, közben pedig fenntartotta, így szinten tartotta a dolgokat, tehát mit tudom én, Overwatch, Diablo kiegészítő, Starcraft kiegészítő, World of Warcraft kiegészítő ilyenek, és közben megpróbálta így fenntartani a dolgokat, hogy úgy nagyjából jól nézzenek ki a dolgok, és most jelenleg elfogyott így a cucc. Valószínűleg most az van, hogy a Blizzard nem akarná kiadni a Diablo 4-et, vagy még dolgozna a Diablo 4-en, de hogy közben ki akarták kényszeríteni a Diablo 4-et, akkor most abból adódóan nem került ki, de lehet, hogy még tök messze van, hogy megjelenjen, de nem is feltétlenül, tehát, hogy új címük nincsen, tehát, hogy alapvetően az, amit most csinálnak, az egy ilyen nagyon setes uta dolog, nyilván most valószínűleg kotorják ki azokat az embereket, akik az eredeti mentalitást képviselik, és nem pedig inkább ezt az üzletorientált Activision által behozott oda, de nem kell az Activision-t is sátánként tekinteni ebbe, sok mindenbe lehet, de ugye ebben nem kell feltétlenül sátánként tekinteni az Activision-re, mert igazából ez csak egy ilyen, tehát hogy nem működhet úgy egy tőzsdei cég, mint hogy a Blizzard működött régen. És itt nem feltétlenül az a hiba, hogy most hogy reagálnak a szituációra, hanem az, hogy tőzsdei lett. Hát igen, és tehát ennek a egyik kicsúcsosodása, hogy milyen lesz egy tőzsdei játékgyártó cég, az EA. Tehát az EA az nem a játékosoknak gyárt játékokat, hanem a részvényeseknek szoftvereket, amik pénzt termelnek. Így van, igen. És hát nagyon kár lenne, hogyha a Blizzard is így beleállna ebbe az ösvénybe, de hát... Nagyon kár lenne, de hogy úgy néz ki, hogy nem lehet efelé, más. Efelé mennek igen. Jelenleg. A Warcraft 3 Reforged azért szerintem ütni fog. A Warcraft 3 Reforged az egy olyan játékos bázis tekintve, mint például, amit a Warcraft mozgatott, nem fog megmozgatni szinte senkit. Mert egyszerűen Reforged. Tehát, hogy a remasterdök nyilván elérik a kemény magot, a remasterdök nyilván nagyon jók egyébként, én személy szerint nagyon szeretek játszani remastered játékokkal, Starcraft remasteredet imádtam, de ettől függetlenül nem egy olyan cím. Nyilván csökken a játékos bázis, most ugye az Overwatch helyett a Heroes of the Storm mögül kihúzták a dugót, tehát hogy az a játék... Na, az is csúnya volt. Az tehát most már olyan lét... De az a helyzet egyébként, hogy tökre nem az a lépés volt csúnya. Tökre nem az a lépés volt csúnya, amikor kihúzták a dugót, hanem az, amikor felépítették ennyire szarul az e-sportot a Heroes of the Stormra. Tehát a Heroes of the Stormnak az e-sportja, ugyanúgy egyébként a Hearthstone-é előtte, és ugyanúgy, ahogy a StarCraft-é előtte, az egy nagyon-nagyon régi iskola alapján épült, és akik az alapján építettek e-sportot, azok már senki nem él. Mert hogy egyik játék se tartja magát. A League of Legend tartotta magát nagyon-nagyon sokáig az szerint az iskola szerint, úgy értem az azt szerint az iskola szerint, hogy az szerint a rendszer szerint, ahogy ők építettek e-sportot, és a Riot is most szervezi át teljesen. Ugye az a lényeg, hogy a Heroes of the Storm esetén unlimited mennyiségű pénzt fizetett kifele a Blizzard. Csapatoknak, játékosoknak, nem pedig csak supportot biztosított gyakorlatilag a versenyekhez, és a gazdasági oldalát megoldják meg a csapatok. Legyenek meg a csapatoknak a saját szponzoraik, legyenek meg a csapatoknak, de egészen addig, ameddig a Blizzard azt vállalja, hogy havonta fix pénzt ad a csapatoknak, addig egy ilyen kis teszetosz a mocsárban fetrengő, nem valóban kompetitív versenyszféra alakul ki, és ezen kívül pedig fontos elmondani, hogy az az e-sport láb nem önmagában jövedelmező láb. És akkor ez azt jelenti, hogy a cégnek van egy, vagy cégcsoportnak van egy halom olyan lába, ami tök jól működik, és van egy, ami meg lehúzza a többit. Érted? Tehát a Riot csinálta ugye azt, hogy az LCS, meg az amerikai LCS, az úgy volt felépítve, hogy ők pénzelték 100%-ban az egészet. Sponzori megjelenés se nagyon volt. Volt Coca-Cola néha, meg volt néha néhány reklám megjelenés. De hogy éveken keresztül nem volt semmi. Mert hogy ők annyira játszottak, hogy maga a verseny annyira eladja az egészet, hogy a skinekből, meg mindenből visszajön a bevétele annak a résznek is. És aztán észrevették, hogy fel lehet építeni egy e-sportot úgy, hogy ez a játéknak jó legyen, a játékosoknak jó legyen, de közben gazdaságilag fenntartható legyen a rendszer. És a Heroes of the Storm rendszere, ami egyébként pont most beszélgettük Imivel, hogy egyszerűen maga végtelen hülye a neve is, tehát már az is egy végtelen hiba volt ez a névválasztás, az nem fenntartható. És azonnal, amint kiderült, hogy ugye a Heroes of the Storm nem most derült ki róla, hogy nem lesz egy nagy durranás, de hogy mostanra már szerintem egyértelműen belátta mindenki, hogy ez már nem lesz nagy durranás. Tehát, hogy ez már nem lesz később se nagy durranás. Érted, mire gondolok? Tehát nem fog később se berobbanni már. Akkor egyszerűen ki kell húzni a dugót, mert hogy onnantól kezdve csak viszi a pénzt. És nyilván jobb lett volna ezt így előre, szerintem jobb lett volna, de nem tudom, hogy ez például lehetette volna előre. Tehát lehetette volna azt mondani, hogy srácok, fél év múlva megszűnik a támogatás, addig rájátok át egy újra. Hát ez kellett volna, mert most így hirtelen kihozták a dugót, és Én nem követtem ezt sose, csak annyit hallottam, meg olvastam, hogy azért elég sok embert ez érzékenyen érintett, akik úgymond ilyen profi szinten ebből akartak, vagy ebből próbáltak. Ez így van, élni. Persze, de hogy az a helyzet, hogy azok azért elég hülyék. Tehát már mintha belegondolsz, akkor ez logikailag, ez nyilván utólag mindig nagyon könnyű beszélni, de ezt már akkoriban is beszélték. Tehát ez amikor még létezett, akkoriban is beszéltek már arról, hogy ez nagyon-nagyon ingatag talaj, azért egy valódi megélhetés tekintve. Tehát ez egy nagyon-nagyon ingatag karrier, hogy egyetlen egy cégnek vagy gyakorlatilag így kiszolgáltatva. Szóval ez már akkor is így pedzegették, csak nekik kényelmes volt. Mert hogy fizettek érte, hogy ők hírozzanak. Nagyon sok StarCraft kommentátor menekült át a Heroes of the Storm-ba, mert a Heroes of the Storm eleinte felszívott egy halom kommentátort. De hogy ez nem az volt, hogy igazából ott biztosítva lesz, mert hogy pont egy éppen bedőlő Blizzard e-sport rendszerből érkeztek, ami nagyon-nagyon hasonló rendszerben működött. Tehát hogy azért egy picit úgy kell dönteni, hogy ők nem akarnak látni, ahhoz, hogy ne lássák, hogy ez benne van potenciálisan. Most ez tök mindegy, hogy most történik meg, két év múlva, mikor történik meg. De hogy azok az emberek, akik ebben benne voltak, azok azért vállalták azt, hogy akármi történik, ők nem függetlenek a történésektől. Érted, mire gondolok? Értem. És közben meg, csak hogy összehasonlítsuk a két formátumot. A Heroes of the Storm-nál ők fizetnek, a Blizzard fizet a csapatoknak és a játékosoknak, az Overwatch-nál meg 20 millió dollár, hogy beszállj a versenybe. Érted azért a gazdasági különbséget? Tehát, hogy itt azért wow, olyan mértékű különbség van a kettő között, és az se biztos egyébként, hogy az Overwatch örökké fog menni, csak az Overwatch-nak sokkal több esélye van arra, hogy egyszerűen a felépítéséből adódóan, nyilván ennek meg vannak az egyéb saját nehézségei, tehát hogy mindennek meg vannak a saját nehézségei, de hogy sokkal több esélye van az Overwatch-nak arra, hogy abban az esetben, ha a játék nem lesz már annyira profitábilis, akkor is fenntartsa magát. Hát igen. És e-sportoló szemszögből csak annyi a nehézség, ugye, hogy nehéz több lábon állni. Ha egyáltalán nem lehetetlen. Tehát, hogy neked így egy játékra kell így csőlátásba rámenned, mert akkor leszel annyira jó, hogy abból esetleg még visszatermelsz valamit. És ha így megpróbálsz több lábon... Mi az egy játék, igen. Igen, tehát, és ha így megpróbálsz másik játékkal is, akkor egyrészt kutyát nem fogja esetleg érdekelni, másrészt akkor az a főjátékod se lesz olyan színvonalú, mert ugye megoszlik a figyelmed, időd, minden, energiád. Úgyhogy, Én nem feltétlenül erre gondoltam több lábon állás alatt, nem több játékra, hanem arra, hogy legyenek szponzorai a csapatnak. Cégek, akik megjelennek, cégek, akikhez oda mehetnek, és azt mondják, hogy ennyien néznek minket, ennyi embert érünk el. De akkor is egy játékkal kell a játékosnak egy adott időszakban foglalkoznia csak, és az egy játék hajtja neki a nézőket. Most ez az egy játék úgymond hirtelen leáll, vagy nem veszít a népszerűségéből jelentősen, nagy gáz, mert akkor a szponzorok is elmennek nagyon hamar, mondván. Vagy ők maguk állnak le egyébként a játékkal, nem egy régi lolos, ilyen igazi nagy kategóriás játékos, aki ilyen átkozott nézet volt Twitch-en, állt le a lollal, vagy állt le a csak lollal, vagy hagyta abba az e-sport karrierjét, és került ki, mert ugye hiába mondjuk azt, hogy mondjuk Dyrus, vagy The Odd One, hogy ők olyan játékfélek, Dyrus inkább, ők olyan fontos karakterei voltak a LoL világnak, nagyon-nagyon sokáig, hogy az ő nevük az már így a LoL történelmében bele van írva. Ettől függetlenül az emberek szépen lassan elfelejtik. És amikor azért nézik őket, mert prók, akkor egy bizonyos idő, de közben egyébként mondjuk Dyrus stílusán pont lehet vitatkozni, hogy nyilván minden stíluson lehet vitatkozni, hogy szórakoztató vagy nem, de ő alapvetően egy csendes játékos. Egy ilyen csendes, lassan beszélő játékos. Simán megcsappanhat a nézettség. Ja, úgyhogy lehet mondani, hogy így, jaj, az álommeló, hogy akkor játékkal keresel pénzt, meg minden. Megvan az éremnek a másik oldala is, tehát amikor így egy nap 10-12 órát tolod ugyanazt a játékot éveken keresztül. Vagy csak nem is az feltétlenül, mert az a helyzet, hogyha ez így okés, tehát hogyha 10-12 órát tolod ugyanazt a játékot, éveken keresztül, és a végén úgy távozol, hogy meglegyen annyi pénz, hogy tovább tudj mozdulni, az tökre oké. Okay. De ha mondjuk kapsz egy alapvetően erős, de nem kimagaslóan erős fizetést, tolod a játékot éveken keresztül, megélsz belőle, nyilván fejleszgetsz, fejlődgetsz, mit tudom én, és utána egyszer csak elvágják az egészet. Tehát, hogy azért volt egyébként nagyon fura, amit nyilván akkoriban sokkal kevésbé értettem egyébként, a Dockler Holdingnak, a Dockler Myrmidons csapata. Igen. Hogy konkrétan senki Dockler Myrmidonsnak hívják. Igen, Myrmidons. Hogy a csapaton belül nem volt igazából olyan játékos, aki nagyon-nagyon sokáig azt érezte volna, hogy ez egy valódi karrier lehet. Tehát, hogy, nem, az úgy ment, hogy vagy a Gattyán Gyuri, a Dockler Holding tulajdonosa, jutott eszébe, hogy hát van most ez az e-sport, és akkor kéne, vagy valaki oda ment, és van tippem is, hogy valaki ki, oda ment. Mert hogy ismertem az edző urat, a Myrmidonnál, tehát, hogy oda ment a Gyurihoz, és ő mondta neki, hogy Gyuri, van most ez az e-sport dolog, és akkor miért ne legyen nekünk is már e-sport csapatunk, és akkor bele lehet tolni egy csomó pénzt, és akkor reklám a cégnek is, és esetleg még jó is lehet. És akkor azt mondta a Gyuri, hogy jó, mert hogy a Gattyán Gyuri az ilyen nagyon vállalkozó szellem, és így belemegy olyan dolgokba is, amiben így észérvekkel senki nem menne bele egyébként sokszor, és általában azt kell tudni, hogy egyik se sül el túl jól, de megcsinálták a csapatot, emlékszem, meg is volt hirdetve annó, hogy fizetésért, tehát Magyarországon azelőtt soha nem volt még ilyen lehetőség, nem, hogy fizetett e-sportoló, és akkor ott így összehozták, csinálták, tolták, és így én így ennyit tudok róluk, meg azt, hogy nem voltak ilyen kimagasló eredmények, és akkor azt pár évig, 2-3 éven keresztül csinálták, és ilyen napi szinten így, mint a rendes munkába járás, be kellett menni az irodába, a játékosoknak, és ott az irodában egy külön kilakított ilyen irodában voltak a gépek, és akkor ott napi 8-10 órát ott csapatták, és akkor, ja, ez pár évig így ment, aztán így ennyi. Így annyi eltűnt. Egyébként, hogy a csapat felépítésük egy olyan 3-4 havonta teljesen átalakult egyébként, mert hogy nagyjából ennyi ideig hittek benne az emberek. Tehát, hogy az a helyzet, hogy ez azért így para. Tehát, hogy Én se áldoznám be feltétlenül 2-3 évemet, hogyha tudom, hogy egyébként nincsen ott abban az adott munkahelyen előrelépési lehetőség, nincs abban az adott karrier kategóriában előrelépési lehetőség, és szerintem 3-4 hónap után látja már az ember, hogy rosszabb a többieknél. Hát vagy egyszerűen kiég, meg elege lesz a közegből. Vagy egyszerűen kiég, igen, hogy egyszerűen nem akar vele játszani. Na mindegy, szóval ez marha nehéz, és nyilvánvalóan ez szuper nehéz, és most lehet keresni, hogy itt ki a hibás, nyilván mindenki egy kicsit, a játékosok is, a csapatvezetők is, a csapatmenedzserek egyébként szerintem különösen, és nyilván valahol a Blizzard is, abból adódóan, hogy nem kommunikálta időben ezt az egész dolgot, de hogy ettől, tehát, hogy amit én ezzel akartam mondani, hogy nem. Tehát, hogy nagyon beállt arra a sajtó, hogy ez a Blizzardtól mekkora szemétség volt, de hogy alapvetően egyébként a Blizzard az azért alapvetően így pénzből él. Tehát, hogyha valami nagyon-nagyon sok mínusz fog termelni, akkor azt nem fogja örökké csinálni. Ja, most egyébként ami tényleg gáz a Blizzardnál, az a kommunikáció így a rajongóikkal, meg a játékosaikkal. Tehát, hogy így, ha össze lehetne foglalni, hogy mi most a legnagyobb gáz, akkor az ez. Aztán a többit majd meglátjuk pár év múlva. Jó, gördüljünk tovább. Még egy dolog van, amiről szerintem érdemes egy pár szót vesztegetnünk, aztán úgyis valószínűleg még évközben elő fog jönni többször is. Az Epic Game Store, ami megnyitott a kapuit decemberben. Epic Game Store. Én ugyanazon a véleményem vagyok, mint eddig mindig, amikor jött valami. Ennyire frontálisan szerintem egyik felület sem ment eddig neki a Steamnek, mint az Epic Games Store, hogy konkrétan a Steamtől próbáljon elcsalni embereket. Én nagyon szeretném, ha lenne egy jól működő Steam konkurens, igen. Ja. Egyébként tök vicces volt, mert a Satisfactory Igen, az egy az egybe, az így eltűnt Steamről, és így mondta, hogy így, sziasztok, megyünk át az Erről Epicre. Csináltak egyébként videót, és erre ezzel kapcsolatban minden kérdésre tök jól válaszoltak, mert szerintem. Abszolút érthető, tehát hogy így egyrészt megvette őket az Epic kilóra, tehát fizetett nekik külön azért, igen, hogy ott lesznek exkluzívok. Abszolút, hogy igen, ők ezért pénzt kapnak, hogy legalább egy évig ne legyenek elérhetőek a Steamen. Igen. Ők ezért pénzt kapnak. És valószínűleg annyi pénzt kapnak, amire így utána számolva nem lenne feltétlenül esélye a Steamen. A Steamen mondjuk megkeresni ezt a pénzt. Én ezzel kapcsolatban egyébként nem feltétlenül értem, hogy emberek így ilyenkor így bekommentelik, hogyha nincs Steamen, akkor ő bizony nem veszi meg. Jaj, hát azt imádom. Hallani sem akar róla, én ezt nem értem feltétlenül, hogy miért. Azt értem, hogy nem akarnak sok felületet, nem akarnak sok launchert tartani a gépükön, meg nem akarnak különböző jelszavakat, ezt még el is tudom fogadni. Én se akarnék a világ összes jelszavát begépelgetni mindig, meg mindig gyűlölök új felületekre bejelentkezni, vagy olyanra, amit nem használok rendszeresen, mert tényleg elfelejtem mindig a jelszavat, és mindig kérhetek jelszóemlékeztetőt, mit tudom én. Tehát értitek? Tehát, hogy ez így, én ezt értem. De ettől független, ha van egy játék, amit tökre szeretnél játszani, akkor nem oda mész, ahol van. Igen, tehát, hogy én szerintem a Steamen se maga a platform az érdekes. Van rajta egyébként tök sok jó funkció. Például, amit én nagyon hiányolok, azok a review-k meg az értékelések az Epic Store-ból, ami a Steamen megvan, és szerintem baromi hasznos, és baromira kéne oda is. De hogy az, hogy én Steam rajongó lennék, az számomra egy olyan légből kapott dolog, mert nem a Steam-mel játszom, nem a Steam az, ami nekem egy extra élményt okoz, maximum bosszúságot néha, de hogy a játékok azok, amik a hangsúlyosak, és a helyzet, nem maga hogy ez a platform, nem igaz, a Steam okoz, a Steam okoz extra élményt, méghozzá az, hogy szépen, kellemesen elindítod a játékot, működik, futnak a játékok, elérhető mindegyik egy helyen. Tehát ez igenis azért nagyon-nagyon pozitív. Na jó, akkor másképp mondom, mert tehát a lényeg az, hogy lehetsz te mondjuk egy játékot, mondjuk Dota 2 fan, rajongó, mert szereted a játékot, de vannak Steam rajongók ugyanígy? Érted? Tehát, hogy így ugyanúgy rajongasz a Steamért, egyébként mint igen, vannak. Teljesen egyértelműen vannak. Ezek azok az emberek, akik beállnak kommentelgetni, hogy ők pedig ők nem veszik meg, hogyha ez nem elérhető Steamen, mit tudom én. És ez nekem is nagyon furcsa. Viszont ettől függetlenül látom például azt, hogy Origins, egy nagyon jó példa az Origins, arra, hogy lehet ezt nagyon elrontani. Origins-en van a Battlefront 2, és én annak ellenére, hogy a Battlefront 2-nek a gazdasági modellje erősen kérdéses, az űrcsatákat a továbbiakban is szeretem. A gyalogos csatákat a továbbiakban sem. De az űrcsaták elég szórakoztatóak, úgyhogy felraktam a két ünnep között, hogy én szeretnék játszani. Tehát, hogy én szeretnék egy kicsit így űrhajóban, így piu-piu-piu, nem voltam nagyon sokat gép előtt, egy ilyen fél órám lett volna, egy órácskám lett volna játszani, gondoltam leülök, és valami nem működött. Tehát, hogy először nem érzékelte a billentyűzetet, de ugye űrcsatázni lehet egérrel csak nagyon fura lesz a manőverezés, és utána már az egeret sem. Tehát már a menüben nem tudtam kattintani. És tudod, ilyenkor elkezd googlizni az ember, hogy mi a rák, ilyenek, kiderült, hogy az Originnek a saját overlay-je akad be a játékba. A saját overlay-je, amit a kutya nem kért, és ráadásul egyébként kivették a beállítási lehetőséget, hogy minden játékra egyszerre kikapcsold, minden játékra külön kell kikapcsolni. Tehát az egész egy kalapszar. Tehát el tudom képzelni, én látom, hogy mi pozitívumot ad a Steam. de hogy közben a játékosok, akik mondjuk így rajonganak egy adott játékért, nyilván én nem tudom kimondani, hogy én rajongok a Satisfactoryért, mert még nem láttam, mert játszottam vele, mert nem kaptam beta kulcsot, alfa, nem tudom, amelyik fut éppen, pedig jelentkeztem egyébként, csak valószínűleg túl erős a gépem, és valószínűleg nem keresnek ilyen embereket, akik ennyire erős gépekkel vannak, mert erős gépeken ők is tudják futtatni a játékot, és ők is meg tudják mondani, hogy jó, fut, de mindegy. Szóval nem tudom mondani, hogy rajongok, de hogy tetszik a fejlesztő stúdió mentalitása, tetszik a játék, akkor miért nem hallgatom meg azt az oldalt, hogy a Steam nem feltétlenül jó a fejlesztőknek. És abból adódóan, hogy a Steam egy ennyire monopol helyzetben lévő felület, nem is dolgoznak azon, hogy jó legyen a fejlesztőknek. Miért csak a saját kényelmüket nézik, hogy én nekem bejelentkeznem több helyre egynél, nem kell megjegyeznem a jelszavamat, csak az az egy launcher fut, amit egyébként fél kattintás kikapcsolni, meg amúgy nem olyan vészesen terhelő két launcher. Akkor miért nem nézi azt, hogy az, aki pedig azt csinálja, amivel ő szereti tölteni az idejét, annak az a felület nem jó. És hogy pont, a Steam pont az ilyen retardáltak miatt teheti meg, hogy rohadék legyen a fejlesztőkkel, és egyébként a játékfogyasztókkal is egyébként nagyon-nagyon sok mindent tekintve, mert egy halom ember ennyire agyatlanul azt mondja, hogy ő, ha nem Steamen van, nem veszi meg. Igen, szerintem meg a másik, hogy így föl vannak háborúk, hogy mi az, hogy exkluzív, majd a PC-n is így Steam meg izé exkluzív. Hát drága szíveim, ez létezik már, nem most találták ki, hogy PC-n belül is exkluzív van, mert gondoljatok csak a Battle.net-re. Tehát, hogy Blizzardos játékok rohadtul nincsenek fönn sehol máshol, csak a Battle.net-en, és akkor már a Battle.net-et lehet köpködni, idestova 20 éve, vagy több talán. Akkor az Origins-en is van talán egy-két exkluzív. Az Origins-en exkluzívak vannak. Tehát, hogy nem, az Origins is az ilyenek azért van több játéka is kint Steam-en, azt tudom. A Uplay, a Ubisoft, az nem nagyon van exkluzív rajta, vagy ha volt is, azok már föl vannak Steam-en. Azok már nem jött be nekik. Igen. A Good Old Game az abszolút nem exkluzív, az igaz. Mi van még, ami így van launcher és így külön... Bocsi, van egy közben komment... Én kiállok a Steam mellett, itt van az összes sok játékom, egyébként nekem például marhára nem. Tehát nekem vannak PlayStation-on játékaim, Xbox-on játékaim, Origin-en, Uplay-en, GOG-on, tehát nekem mindegyiken vannak játékaim, úgyhogy ez ilyen jó, neked pont ott vannak, mert azokkal játszol, amik ott vannak, de hogy tényleg nem, igazán, ez... úgy választod a játékokat, hogy ott legyen, vagy kiválasztod a játékot, és odamész, ahol van. Igen. És a következő pedig, hogy neki nem érdeke, hogy bedőljön, senki nem arról beszél, hogy bedőljön, a Steam nem fog bedőlni még nagyon sokáig, vagy hogy csak dráguljon, és ez az, amiben viszont már teljesen el vagy tévedve. Ugyanis, hogyha kialakul a verseny, attól nem drágulni fog a Steam, hanem olcsóbb lesz. Tehát, hogy az van, hogy innentől kezdve teljesen nem érted a versenynek a gazdasági hatásait. Hát vagy esetleg a Steam is, erre mondjuk kicsi az esély, de a Steam is elkezd esetleg két hetente egy ingyen normális játékot így osztogatni? És akkor viszont az a kérdés, hogy milyen érvek szólnak az Epic mellett, azt kivéve, hogy a verseny és az jó, alapvetően egy működő rendszer jelen formájában, nem mondanám azt, hogy kimagasló, bármilyen értelemben, jelenleg egy működő rendszer, amin vannak olyan játékok, amik csak ott elérhetőek. Pontosan ezért megyünk át Xbox-ra, PC-ről. Nem, ezért nem, mert az Xbox-nak már nincsenek játékai, amik, ez egy teljesen másik dolog. De hogy, szóval az a lényeg, hogy ott vannak játékok, amik csak ott elérhetőek. Ez az egy érv, ami szól mellette. Semmi más, de hogy alapvetően a Steam mellett sem szól ilyen egetrengetően sok év, csak annyi, hogy már itt van 15-20 éve. Jó, elég megszoktuk, régóta. Megszoktuk. Nem ebben a formában, így. Más formában, de jó, azért mondjuk 15-20 éve nincsen. Nem, én azt érzem azért, hogy nagyon megszoktuk azt a Steamet, és tényleg, ha azt mondod, hogy PC játék, akkor Steam. Ez egy ilyen termékkapcsolás már így az agyadban, és erről nehéz lehet sok embernek átállni. Most ez így van. Az, aki használ egyszerre Steam-et, PS Network-öt, Uplay-t, Origin-t, Good Old Gaming-et, azoknak azt mondják, hogy most így plusz egy launcher, így whatever. Én addig, amit kell annyit update-elni valamennyit, mint amennyit az Xboxot kell minden egyes alkalommal, amikor bekapcsolom, amíg nem kell, addig én okés leszek. Az Xboxot kapcsolom be egyébként a legkevesebb szer. Szóval, na, tényleg nem az igaz, tehát, hogy az van, hogy azért, mert mi most beleálltunk, beleszoktunk abba, hogy a Steam van, és jó, és egyébként a Steam tényleg van, és tényleg jó, csak lehetne jobb is egyébként. Nem feltétlenül csak, tehát lehet, hogy valaki azt mondja, hogy őt nem érdekli, hogy a fejlesztőkkel mi történik. Ez nekem fura, tehát nekem személy szerint fura az az álláspont, hogy nem érdekel, hogy mi történik azokkal, akik csinálják azt, amit te szeretsz. De simán elképzelhető, hogy nem érdekli, mi történik. Akkor is van, ahol fejlődhetne a Steam, és ha mondjuk van verseny, akkor az tök jó. És ha mondjuk az Epic most elindul, most jelenleg éppen van annyi pénzük, ez egyébként az érv az Epic mellett az eddigi launcherek helyett, mert ugye nem a Steam helyett kell érveket mondani az Epic mellett, hanem hogy miért fog nekik sikerülni, mert lehet, hogy nem fog sikerülni. Tehát simán lehet, hogy nem fog sikerülni nekik se sajnos. De hogy miért gondolják sokan azt, hogy ezeknek fog sikerülni? Azért, mert gyakorlatilag végtelen mennyiségű pénzük van a Fortnite-ból. Viszonylag kevés melóval van egyébként végtelen mennyiségű pénzük, ezt szépíthetjük, amennyit akarjuk, de hogy... Infrastruktúra is megvan. És megvannak olyan előnyök, amiket tudnak biztosítani, és vállalják is a biztosítást. És már most és az érv, ami szól az Epic mellett, az a 88-12%-os bevételosztás. Ami azt jelenti, hogy a fejlesztő kap 88%-ot, és az Epic kap 12-t. Ez az érv, ami az Epic mellett szól azonnal. Ugyanis a Steamen ugyanez 70-30, vagy akár még rosszabb, 60-40. Minél nagyobb, annál jobb díleket. Úgy van, egy jobb díleket hozott ki, mint egy indie. A Steamen úgy van egyébként, hogy 70-30 az alapfelállás, hogyha a játékod elad 50 ezer példányt, vagy talán pénzhez kötik, tehát hogy mennyi bevételt generál, akkor javul a fejlesztő javára ez az arány, aztán akár 80%-ig is fölmehet, vagy valahogy így. Tehát, hogy legjobb esetben, ha ilyen milliós, vagy 10 milliós példányszámot adsz el, tehát ilyen Red Dead Redemption, meg GTA a magasságokban vagy, akkor hozod ki a legtöbbet a Steamből. Igen. De ezt is így fokozatosan. Viszont az nagyon vicces, hogyha Unreal Engine-es gémet adsz ki Steamen, az -5%. Érzed? Tehát, hogy 65%-ig lemehetsz, ha Unreal Engine-ed van. Igen. Na most mit ad Isten, az Epic pont az Unreal Engine csinálja, tehát így ez is egy ilyen, hogy is mondjam, egy egyértelmű döntés azoknak a fejlesztőknek, akik Unreal Engine-ben gondolkodnak, hogy hova kell menni, ha játékot szeretnének kiadni, és mondjuk pénzt is szeretnének keresni, hogy aztán abból csináljanak még játékot, vagy esetleg a meglévőt fejleszték tovább. Én mondom, én abszolút örülök annak, hogy van egy életképes konkurenciája megint a Steamnek, és tökre drukkolok, hogy éleződjön a versenyhelyzet. Életképes, mert simán lehet, hogy ez is lepattan róluk. Mert eddig is egy csomó lepattant, viszont én személy szerint nem esek kétségbe attól, hogy egy játék itt jelenik meg. És nem a Steamen. Főleg mondom, a Satisfactory engem kifejezetten érdekel. Tehát, hogy nyilván ezért fizet nekik az Epic, de hogy én örülök, jó helyre tűnik, hogy került. Jó feje, szerintem jó fejek. Ilyen jó fejek is közvetlenek, szerintem jó fejnek tűnik. Aztán nyilván azért, mert egy kis cég és megteheti, de hogy... Hát meg maga az, hogy még egyelőre ilyen tök letisztult az egész Epic platform, meg olyan játékokat válogatnak össze, ami így érzésre ezt nem lesznek olyan nagyon rosszak se. Tehát, hogy így, jó, most persze nem lehet összemérni a Steam-mel, ahol már így kutyát, macskát kiadnak naponta 10-et, de akkor is így sokkal kellemesebb látvány ránézni erre a kínálatra, még akkor is, ha nagyon kevés jelenleg, mint mondjuk a Steam-nek arra a fos tengerére időnként, amit ott a sok kis és tényleg néha a Steam az tele van ilyen lehúzásokkal, tehát amikor konkrétan azért adják ki azt a nulla munkát feltételező játékot, hogy avval lehúzzanak embereket, és ilyen nagyon ratyi szarokat kell elképzelni. És akkor így meglátom ott a Epic Store-on, hogy Journey, hát mondom, oh my god! Tehát az a játék, amit így soha nem gondoltam volna, hogy kihoznak PC-re valaha is. Most ki fogják hozni, és akkor mondom, oké. Igen. Szóval, hogy alapvetően tényleg most jelenleg nem arról van szó, nem az a kérdés, hogy az ember miért álljon át egy az egybe az Epic Store-ra, mert nyilván nem áll át egy az egybe. De hogy miért kéne, én azt nem értem igazából, hogy miért kéne egy az egybe választani egy launchert. Annyi program, meg annyi szarság fut. Ez nem házasság, érted, hogy el kell köteleződni életre. Igen, ez a legjobb kifejezés egyébként, ez tényleg nem házasság. Igen, tehát, hogy nem arról van szó, hogy... Gabe, fogadod-e hites férjedül, feleségedül az itt regisztrált Jucikát, Pistikét, aki innentől fogva csak a Steamet fogja használni? Fogadom. Pistike, Jucika, hűséget esküszöl-e Gabe-nek, és innentől kezdve csak a Steamet használod. Lószak. Na, akkor drukkolunk az Epic Store-nak, van elérhető. És használjátok a Csonti 85 kuponkódot, ha vásároltok. Köszi. Azt tudod, hogy van egy ilyen referál a tartalomgyártóknak, és hogyha rajtad keresztül bárki vásárol valamit, akkor jóváírnak 5%-ot. Én egyre jobban kedvelem ezt a helyen. Mondom, hogy van egy ilyen feature is benne, ami a Steamben nem nincs, tudtam. By the way. Tehát beírod, hogy Csonti 85 a vásárlásnál van egy ilyen kis mező, és akkor Fortnite-ba veszel valami csomagot, akármi skint, vagy az ott lévő játékokat megvásárolod, akkor minimum 5%-át a vásárlási összegednek, akkor jóváírják. Tehát mondjuk itt van a HD-sz, 20 euró, annak az 5%-a az 1 euró. Tehát ha te megveszed a HD-szt, és beírod, hogy Csonti 85, akkor az 1 eurót jelent nékem. De ha beírod, hogy ha majd megcsinálod a tiédet, nem mondom, mert ha még nincs, akkor nem akarok hülyeséget mondani, akkor... Nincsen. De ha megcsinálod a tiédet, akkor, és beírják a te nickedet, a referál nickedet, akkor az meg neked jelent. Az helyzet, most elkezdtem nézegetni az Epic Store-t, és nyilván mindegyik coming soon, de hogy nagyon izgalmas játékok coming soon-olnak itt. Tehát az Outer Wilds nagyon izginek tűnik, Rebel Galaxy Outlaw nagyon izginek tűnik, Satisfactory nagyon izginek tűnik, Subnautica nem érdekel, köszönöm. lesz Fortnite. Ez nem annyira meglepő. Van már Fortnite. Ez nem annyira meglepő. Szóval, hogy ezek így nem tűnnek rossznak. És nyilván nem sok, de egy például sokkal erősebb indulásnak érzem ezt az Epic Store-osat, mint a Discordét. Azért nézek át, mert közben fut a Discord a harmadik monitoromon. Tehát én sokkal erősebbnek érzem, mint a Discordét például. Ja, úgyhogy, ha így tartják ezt a szintet, akkor én szerintem tök jó esélyekkel indulnak. Kérdezi valaki, de veszek azért, mert nincs szövegértése, hogy nem beszélnénk-e pár szót a Magyar LOL TV-ről. Beszéltünk már egyébként a témáról. Nagyon-nagyon egyértelműen nem utalva a LOL TV-re, de hogy megfogalmazva ugyanazt a krízist, ami a LOL TV esetében krízis. Nem tudom, ismered-e a sztorit? Az a lényeg, hogy nem tudjuk pontosan, hogy működött, mert nyilván ezek nem ilyen publikus információk, de a Riot vagy támogatást adott a magyar, tehát úgy valószínűleg támogatást adott egy magyar caster csapat felépítéséhez, fenntartásához és streamek készítéséhez. Viszont, mint azt említettem már az imént, az e-sport elemzésemnél a Riot most áll át arra, hogy pénzügyileg jövedelmezővé próbálja tenni az e-sport streamjeiket és az e-sport közvetítéseiket, és semmilyen formában nem segít a jövedelmezővé tételen az, hogyha ők fizetnek valakinek, hogy csökkentse a nézettségét a fő streamnek. Tehát ez nem így működik sajnos. Tehát hogy most mondjátok, hogy ti hogy reagáltok, hogy a Riot egy önkényes döntéssel bedönt 35-40 munkahelyet, a magyar nyelvű közvetítéseket, így megvonva tőlünk a magyar adást. Nem alanyi jog a magyar adás, nem alanyi jog azok a munkahelyek. Bőven lett volna idejük abban az esetben, ha valóban profitábilisan fenntartható lenne a magyar stream, ami egyébként nem, sajnálom, ha tőlem kell megtudnod, akkor már régen lennének olyan szponzori együttműködések, amik eltartanák a felületet így is. Lehet, hogy vannak is. Az egy kérdés egyébként, hogy megtiltották nekik, hogy csinálják magyarul, nem kapnak clear feedet, mert az is teljesen logikus lett volna, hogyha megtiltják, hogy csinálják magyarul, mert hogy ők szeretnék értékesíteni a felületet, és akkor számít minden néző. Nem azt mondom, hogy az az 1000 néző, aki van Magyarországon, számít, de hogyha megnézitek világszinten, vagy Európa szinten, mert ez nyilván Európa szinten számít, akkor mindenhol megszüntették majdnem a magyar adásokat, azokat meg, az anyanyelvű adásokat. 5 stream maradt, talán valahol ezt hallottam, hogy talán 5 olyan nagyobb ország maradt, ahol megmaradtak a saját streamjeik, valószínűleg azért, mert azok fenntarthatóak gazdaságilag, vagy fenntarthatóbbak gazdaságilag. Ez egy cég, aki pénzt csinál. Ennek a cégnek nem az a lényege, hogy adományozzon pénzt egy általa nem igazán figyelt országban. Én személy szerintem az érdekel, hogy a magyar kliens támogatása megszűnik-e, vagy nem. Nyilván a magyar kliens sokat segített, de például a magyar e-sport közvetítés, az nem tett ám nagyon-nagyon sokat hozzá azért ehhez az egész e-sport dologhoz itt Magyarországon sem, meg ez az egész LOL dologhoz sem, sajnos. Úgyhogy ez egy egyszerű gazdasági döntés. Lehet ilyen csúnya emberként nézni, de hogy engem, én kíváncsi lennék, hogy ha tőled elvárná valaki, hogy minden hónapban fizess rajtad kívül egy embernek, nem tudom, valakinek, hogy minden hónapban kertészkedjen nálad, és neked egyébként marhára kerted sincs, vagy csak nincs szükséged kertészre, akkor te például ugyanúgy élnéd meg, hogy te egy ilyen gonosz ember vagy, aki bedönt egy munkahelyet, amikor abba hagyod a fizetést. Mert hogy ugyanez a helyzet. Igen. Tehát, hogy van valaki, aki egy olyan munkát végez, amire neked nincs szükséged. Annyi, hogy neked szabad, valószínűleg a Riotnak meg nem. Tehát, hogy szerintem ez így... Tudom, hogy nagyon sok munkát raktak egyébként bele, és nagyon tisztelem a srácokat, többeket ismerek személyesen, azok közül, akik csinálták, és azok közül is, akik emiatt más munkát kellett keresni. Láttam is a Facebookon többüknél azt, hogy... ki van rakva, azonban ez ettől függetlenül nem egy olyan együtt. Nyilván van egy szerződéses kerete abban az esetben, ha fizettek rendszeresen, és nyilván ennek a szerződéses keretnek megfelelően mondták fel a dolgokat. Ha ez nem történt volna meg, akkor pedig ügyvédi következményei lettek volna a dolognak. Szóval én... De erről nem tudok semmit, nyilván ezt csak így gondolom. Szóval, hogy ők nem ilyen istentelen sátánok attól, mert elkezdték átrendezni logikusan ezt a dolgot, és ahelyett, hogy pénzt fizessenek ki egy közvetítésére, ahelyett inkább elkezdenének pénzt keresni azzal. Hát én csak annyit látok ebből, hogy ha Magyarországon magyar cég magyar közönségnek ne reménykedjen abban, hogy túl sokáig lóghat egy céges csöcsön. Állami lehet, cégesen már kevésbé. Állami se lehet sem is túl sokáig. Bár mondjuk most potenciálisan van esély, hogy sokáig lógjanak rá. Igen, de hogy... Általában állami se lehetett, jó sokáig állami se lehetett 4-8 éven tovább. Tehát, hogyha nem tudod komoly számokkal alátámasztani, akkor céges csöcsön nem lóghat sokáig, és ezt tudniuk kell. Ez persze ez valamilyen áldozathibáztatás, érted, de hogy tudniuk kellett azoknak is, akik ezt a LOL TV-t csinálják. Én legalábbis úgy gondolom, hogy van egy cég, és a cég az profitorientált, és hogyha mi nem hozzuk azokat a számokat a magyar közönséggel, amit egy cég szeretne látni, akkor nem fogjuk tőlük kapni a dellát. Meg egyébként most alapvetően dolgozzák át legjobb tudomásom szerint az ULCS-t. Tehát, hogy alapjaiban dolgozzák át az egész versenyrendszert, nem csak a közvetítést. Egyébként írják, hogy de ebben a Riotnak a válasza volt felháborító, és nem a tény alapvetően. Én nem tudom, hogy mi volt a Riotnak a válasza. Nem, lehet, hogy felháborító volt. Tehát lehet, hogy rosszul kommunikáltak a Riot, egyébként hajlamos rosszul kommunikálni, szóval ez elképzelhető. Nem tudom, ezt nem tudom megmondani. Maga a tény, az nem volt. Tehát, hogy megszüntették, az semmilyen szempontból nem felháborító. Szerintem. Oké, mehetünk tovább, ne haragudj, hogy megint kitértem el a sport. Igazándiból végéhez értünk így a 2018-as hírek. Dolgoknak, amikről lemaradtunk? Igen, dolgoknak, amikről lemaradtunk, úgyhogy igazándiból mivel játszottál az elmúlt hetekben? Az a helyzet egyébként, hogy egy kicsit féltem, hogy ez lesz a mai... Felteszem ezt a kérdést. ...mai fő téma. Nem ez lett. mert nem nagyon játszottam semmivel. Két dolgot tudnék megemlíteni, és egyik sem PC-s, vagy konzolos. Az egyik egy telefonos játék, kettő is. Az egyikről már meséltem, az Assassin's Creed Rebellion. Azt hála az ének sikerült abba hagynom. Van helyette más. Elképesztő. Igen, úgy sikerült abba hagynom, hogy játszom helyette mást. Elképesztő mikrotranszakciók vannak abban a játékban. Nyomi. Olyan szemrebbenés nélkül kapsz 9000 és 18000 forint közötti mikrotranszakciós ajánlatokat egy-egy híróra. Mi ez a játék? Hírókat adnak olyan árban, ilyen hírógyűjtögetős, kalandozós játék, hírókat adnak olyan árban, mint mások egy teljes játékot. Tehát egy epic hero ebben a játékban az a legfelső kategória, amiből van mondjuk, mit tudom én, 10, nem akarok késkedni, hogy lehet, hogy kevesebb, lehet egy picit több, de mondjuk a körül. Van belőle 10, azt adják olyan árba, mint ahogy egyébként az Assassin's Creed játékokat adják. Jaj, de gyönyörű. Vagy legalábbis összemérhető áron, ami egyébként szerintem teljesen szürreális. Úgyhogy ezen felhúztam magam, és abba hagytam a játékot, illetve nagyon grindolós, tehát eljutottam egy részig, nem sokáig feltétlenül, de mondjuk úgy a játék, hát már a középső szakaszában tartok, az első két zónát, és azt hiszem 4 zóna van összesen, az első két zónával végeztem már, és nyilván egyre lassabb lesz a grindolás miatt. Olyan átkozott grindolós, hogy az valami hihetetlen, még akkor is, ha költöttem rá pénzt. Nem költöttem rá sokat, de költöttem valamennyit. Úgyhogy ezt hála az ének sikerült abba hagynom, és egy Brawl Stars nevű játékkal játszom, a legjobb tudomásom szerint a Clash Royale és a Clash of Clans és a Clash Royale alkotóinak új játéka, amiben viszont úgy érzem, hogy jól van eltalálva, vagy legalábbis egyenlőre úgy érzem, hogy jól van eltalálva a mikrotranszakció, ez egy ilyen hero shooter-szerű játék, de hogy nem FPS nézetű, hanem TPS, nem TPS, de hogy is TPS, elbombultam, bocs, mert közben le akarom neked írni a nevét, hogy egyszerű meg gyors. Brawl Stars, ja. Szóval, hogy ilyen izometrikus nézetben van, valahogy egyáltalán nem zavar az irányítás, pedig a kijelzőnkkel az egyikkel így mászkálni, bum, és így kiírja a nevem elé. Hát ez zseniális. Szóval... Kösz Skype. Igen, kösz Skype. Igen, tehát ilyen izometrikus nézetű, és különböző karakterek vannak, de ezek nem különböznek ám olyan nagyon-nagyon sokban egymástól. Tehát, hogy alapvetően hasonlóak a játékmechanikáik, az ultiaik különbözőek, és a főjátékmód, van több különböző játékmód, de a főjátékmód az gyakorlatilag annyi, hogy a pálya egy középső pontján dobálgat ki ilyen gemeket, ilyen lila köveket, és azokat kell összegyűjteni, és amelyik csapat először összegyűjt 10-et, és megtartja 15 másodpercig, az nyer. És hogyha nálad van, mit tudom én, 10 gem, és megölnek, akkor mind a 10-et elveszted, és ők szereznek 10-et. Szóval, hogy a végén azért már ilyen eléggé pörgős, meg ilyen eléggé... Ilyen egyébként izgalmas, vannak ilyen kis bokrok, amik eltakarnak, tehát ott lehet taktikát, tehát hogy van benne valamennyi taktika, mégis könnyed, elég rövidek a meccsek, de szórakoztató, vagy legalábbis még egyenlőre. Amit érzek, hogy a különböző karakterek nem igazán különböznek egymástól. 3v3-ban játszák, tehát ez például az a telefonos játék, amit játszottam már az Időutazók Társaságával, akik tudod ilyen így együtt Overwatch óta játszogatunk így együtt játékokat, meg találkozgatunk külön, meg tehát így jóban vagyunk, így ilyen baráti társaság gyakorlatilag, és hogy hárman játszottunk együtt egy telefonos játékot, ami így előtte nem nagyon történt még így soha. És az a helyzet, hogy amúgy így egész jónak tűnik. Vannak benne mikrotranszakciók, de nem látom még egyenlőre, hogy egy, ezek nagyon drágák lennének, nem olcsók egyébként, tehát azért elég drágák a mikrotranszakciók benne, de nem érzem azt, hogy olyan szürreálisan nagy lenne talán a szintkülönbség, hogyha nem fizet az ember, nem tudom. Ezt még nem tudom egyértelműen megmondani. Egyelőre még nem érzem, hogy probléma lenne. Költöttem már rá egyébként pénzt, egy ilyen 2000 forintot talán. 4000 forintot talán maximum. Én alapvetően szeretek azokra a játékokra költeni, amiket szeretek, és ezzel játszom. Tehát, hogy nem azt mondom, tehát, hogy karácsony 26-a, 25-e óta játszom. Akkor mutatta azt, hogy pajtás öccse. Szóval azóta játszom vele, és így alapvetően így érdekes, vannak karakterek, amik így tetszenek, tehát lehet, hogy elég nagy a különbség, mert vannak olyanok, amik meg mégsem, tehát hogy érted, mire gondolok? Tehát, hogy lehet, hogy igazából van annyi különbség pont, hogy kialakuljanak a kedvencek, kialakuljanak a nem kedvencek. Na mindegy, de csak ilyen, tehát hogy ilyen, nem tudom, ilyen kis aranyos, kis könnyed, lövöldözős, ilyen kicsit feel good, de közben eléggé kompetitív, lehet benne ügyesebbnek lenni a másiknál, lehet benne jobban megítélni a dolgokat a másiknál, de közben azért olyan elképesztő szintkülönbségeket nem kell várni. Szóval így... Egy ilyen korreknek tűnő mobiljáték akkor. Az aha, az én azt mondanám, hogy egy ilyen stabil multiplayer mobiljáték. Tehát, hogy egy olyan mobil, és grafikailag ugye teljesen rendben van. Tehát, hogy mind a stílusa, mind pedig a, ugye ezek, akik csinálják, ezek már csináltak több mobiljátékot, és azért tudják, hogy mit csinálnak. Most nyilvánvalóan én ezt nem tudom feltétlenül megítélni, mert én egy Note 9-en játszom, ami azért elég erős. De hogy asszonypajtás öccse például egy egész olcsó telefonnal, meg régebbi telefonnal játszik, és azon is jól futott, és közben jól néz ki. Tehát úgy, hogy egy olyan art style-t űznek, ami könnyen megjeleníthető telefonokon, de mégis jól néz ki. Nem fotorealisztikus, ezt kitalálhatjuk mindannyian. Szóval nem tudom, tehát hogy így ilyen kis szórakoztató kis szösszenet, de nem mondanám világ megváltónak, meg nem fog úgy elcsúszni, mint mondjuk a Fallout Shelters-re, mert nekem az volt a mobiljáték nagyon sokáig. Ja, jó kis Fallout Shelter, ami most már van Steamen. Jó. Van, láttam múltkor játszani. És még egy dolog, van egy társas játék egyébként. Na mesélj, mi az? X-Wing. X-Wing. Nem tudom, ismered-e. Nem. Emlékszel, amikor meséltem az Armadáról? Igen. Na, ez nem nagy hajócsata, hanem vadászgép. Tehát ez dogfight. Ez konkrétan dogfight. És nem egy annyira taktikázós csata, mint az Armada. Ez sokkal inkább ilyen kimanőverezem a másikat, lelövöm, sokkal egyszerűbbek a szabályok, egyszerűbb a játék, nem kell három körre előre megmondani, hogy mit kell csinálni. Ilyen gyorsabb, könnyedebb móka, mint az Armada, de ugyanúgy figuratologatós, csak nem egy csillagromboló figuráját tologatott, hanem mondjuk egy X-árnyújét, egy Millennium Falconét, tehát egy ilyen ekkora méretű hajókét. És megvan már nagyon-nagyon régóta egyébként nekünk egy X-Wing alapjátékunk, tavasz óta, tavasszal az egyik Play-ten vettük. Az a jófejség.hu-nak az aukcióján, mert mindig veszünk valamit az aukción, mert ugye ez ilyen adománygyűjtésbe megy, és még ott vettük, de most 24-én volt időnk elővenni, bátyussal leültünk játszani, és meglehetősen szórakoztató. Tehát, hogy nem ilyen szuper komplex, hanem csak így figyelni kell erre arra, de hogy azért így elég szórakoztató. Azóta egyébként vettem hozzá. Kaptam egy Millennium Falcont már régebben, tehát egy Millennium Falcon kiegészítőm az már volt, hogy Millennium Falcont játékba tudjak hozni. Viszont nem éreztem annyira jól kibalanszol, mondjuk ez egy szabály ismereti hiányosság volt, rosszul játszottunk egy szabályt, mindegy. De azóta vettem még egy alapcsomagot, ugyanis annyira le volt árazva, hogy ugye nagyjából 5000 forint körül van egy vadászgép, tehát az X-árnyú és a játékba hozatalához szükséges dolgok, azok mondjuk egy ilyen 5000 forint körüli csomag. Nyilván a nagyobb hajók, azok ilyen 8-10, a legnagyobbak, azok viszont már nagyon-nagyon nagyok, azok ilyen 20-valahány ezer forintos kiegészítők. Tehát ez ilyen gyűjtögetős játék ugyanúgy. és le volt árazva egy alapcsomag, mert pont most hoztak ki egy 2.0-ás ilyen alapcsomagos dolgot, amiről én alapvetően nem tudtam, meg annyira nem is érdekel, mert az itthon szórakozáshoz nem kell feltétlenül a legújabb verzióját játszani a játékon. De mindegy, egy alapcsomag le volt árazva 5000 forintra, amiben 3 hajó van, úgyhogy ezt gyorsan megvettem. Úgyhogy 2 alapcsomagom van, ami azt jelenti, hogy ez már 4 TIE Fighter és 2 X-szárnyú. Úgyhogy azzal már egész... Azzal már lehet csapatni. Aha, azzal már elég hosszú. Ha már egy előkörült a társas, Gyerkőcnek hozott az angyalka társas játékot. El tudod képzelni, tehát hogy beszabadultunk előtte a játékboltba, hogy az angyalkának bevásároljuk a dolgokat. Hát pár év múlva nekem nagyon nehéz lesz megállni, hogy ne vásároljak sok mindent, az biztos. De a lényeg, hogy a Guess Who az neked megvan, hogy melyik? Nem. Mindjárt keresek egy képet róla. A lényeg az, hogy ilyen fejek vannak, ilyen emberfejek, igen, amiket igen, így ne kell csapni, és kérdez. Igen, igen. Meg is van. Na, és akkor én megláttam ezt a boltban. Itt van, ezt konkrétan, és ez még az a design, amit még az én óvodás koromban játszottunk. Tehát, hogy azok a fejek vannak rajta, és akkor meglátom, mondom, aszta, ezt még árulják így, hát akkor ez kell, és mennyibe kerül? 1500 forint. Ó, 2 kérek, mindjárt rögtön megvettük. És hát sajnos rá kellett döbbennem, hogy nem azért 1500 forint, mert régi a design, hanem azért, mert ős gagyiratyi a megvalósítás. A minősége. Aha. Tehát azt kell tudni, hogy ezeket a kis műanyag lapocskákat te egyesével így kitörögeted egy ilyen sablomból, és berakod, ami még úgy rendben lenne, hogy így összeszereled, meg a képeket így berakod, de ezek a kis műanyag lapocskák, tehát a régivel az volt, hogy így rántottál rajta egyet, és akkor így az összes így felállt, és így játszhattál. De most itt az van, hogy irántasz rajta egyet, a fele az meg sem moccan, a másik fele az meg lehet, hogy kirepül a helyéről, mármint az a műanyag lapocska. Ú, de rossz. És még lehet, hogy abból a kép még tovább repül. És így mondom, atya, úristen, és akkor itt van a másik, a mostani verziója ennek a Guess Who-nak. Hát az már 7000 forint. De most már tudom, megtanultam, hogy nem, a társason nem spórolunk. Meg egyébként 7000 forint még nem annyira drága, így azért ma a mai társasok között. Igen, igen. Na most én annak dőltem be, hogy így a régi design volt, tehát hogy ezt nem is tudom, tehát most így utána néztem ennek a játéknak a neve, tehát nem is az, hogy Guess Who, hanem ilyen Identitik, vagy mi az, vagy Identikit, vagy mi az túró. Tehát, hogy így konkrétan lelopták a dizájnt, a karaktereket, amit egyébként nem tudom, hogy a Hasbro az úgy mennyire tudja, vagy nem tudja, vagy ezután perelik el őket, de hogy lelopták ezeket az arcokat. Persze más neveket írtak alájuk, és akkor lehet, hogy így nem lehet jogilag belekötni, fene se tudja. És én annak azt hittem, hogy ezt most újra kiadták, csak egy kicsit más dizájnnal, és akkor én belementem, és akkor így nem. Tehát, hogy így, ez az új dizájn, ilyen új hullámos séró karakterek, úgyhogy valószínűleg lesz itt akkor egy ilyen, nem csere, mert nem viszem vissza a régit, De hogy elkutogsz és veszel egy másikat. Igen, mert hogy ez így pofám leszakadt kategória, tehát így... Hát tehát az. A tanulság, társas játékon nem szabad spórolni, mert rosszul jársz. Kivétel akkor, hogyha tényleg ilyen nagyon egyszerű kis dolog, és tényleg ilyen 1500 forint az egész, de még ezeket a csomagkártya a játék, és akkor is ilyen 3-4 ezreket elkérnek érte, de valószínűleg azért, mert hogy akkor az olyan minőség, meg a játék is mellé. Na jó, hát ez csak ilyen kis színes volt. Ami viszont így nekem játékban érdekes, Atlasz. Atlasz? Szerintem toljuk az Atlaszt így. Nagyon érdekel a tapasztalatod, mert ugye én még nem jöttem el odáig. Szóval ez a kalózos ark, kalózskinnes ark. Ugyanolyan grindolós, mint az ark, ugyanúgy mindent folyamatosan szedsz, csinálsz, amúgy nem néz neki szarul annyira a játék, tehát ugyanazt tudja, mint az ark, de hogy az a pofátlan állapot, amiben így kiadták, tehát hogy így december 22-én, most gyerekek, tehát hogy most ezt így, ha még december 13-án kijött volna, akkor azt mondom, hogy jó, fasza, a akkor a devek valószínűleg még 22-éig dolgoznak, és aztán utána mennek el karácsonyozni, és aztán imádkoznak azért, hogy a szerverek ne szakadjanak addig össze, amíg a devek karácsonyoznak. Nem. Hogy glitchel az a víz? Ehelyett kiadták 22-én, ami azt eredményezte, hogy szerencsétlen fejlesztőkkel jól kicsesztek, mert valószínűleg az egész karácsony szinte ott töltötték a gép előtt, és így programozták, fejlesztették, még próbálták visszalapátolni a szartalóba. Na most olyan szinten rossz volt az egész szerver felépítve, tehát így laggolt, mint az állat, állandóan ledobott, beszpónoltál az óceán közepébe, ahol megdöglöttél, és így a kezdő szigetek ott tömörül ugye majdnem mindenki, akkor ott ilyen vállalhatatlan az egész, tehát maga az egész szerver, az infrastruktúra, és úgy az volt a nagy mondás, hogy 40 ezer játékos majd egy szerveren, ja, gondolom. Az úgy is megy, tehát hogy így ezt így nem tudom, hogy ki gondolta át így, de hogy szerintem senki, vagy egy pár csík kokain lecsúszott előtte, aki ezt így meg marketingezte, az biztos, de hogy tehát így vállalhatatlanul szar volt a játék futása. De hát nézd meg a rája is. Akkor a bugokról arról ne is beszéljünk, tehát hogy így nem értem, hogy ezt miért kellett így karácsony előtt néhány, két nappal karácsony előtt, már miért nem vártak vele pár napot? Most komolyan azt érték el vele. Karácsonyi dömping az húzós egyébként. Hát hogy... oké, hogy húzós, de most tényleg, ha ezt várnak még pár hetet, és karácsony után kiadják, ugyanúgy rárepültek volna az emberek, mert tetszett nekik a koncepció, és tényleg jó, egy ilyen jól kinézős, kalózos izé, még akkor is, hogyha csak egy Ark mod, de egyébként ez is szerintem egy csúnya dolog, hogy gyakorlatilag az Ark asszetjeit használják 80%-ban szinte, ahogy így nézek. Tehát, hogy így újra szkinezik az árkot, és nem tudom, mennyiért áruljak 20 pár euró, tehát, hogy még nem 60 euró, de 60 euróért akarják a végén kínálni az egészet, de gyakorlatilag játszhatatlan a játék. Játszhatatlan. És mondjuk nem lenne gáz, mert most egy online játéknál most mire számítunk? Tehát hogy a launch után egy-két nappal, héttel, tehát semmire. De hogy ezt így karácsony előtt így betolták, az szerintem nagyon nagy hülyeség volt. És így próbálják kendőzni, hogy nem, ez nem Ark mód, nem Ark mód, és aztán megtalálják a menübe, hogy Ark, meg minden. És ilyen nagyon farmolós az ez is, sőt, talán még jobban. Tehát az Angry Joe azt mondta, hogy hát ha csak nem vagy egy ilyen online személyiség, akkor ne nagyon akar nagy hajókkal csapatni, mert hogy az online personalitiknek a rajongói így kifarmolják így inkább a hajót, meg a mindent, de egyébként meg ilyen esélytelen. És akkor így tényleg így... De ránézés is, ez egy az egyben az Ark, csak egy kalózos dizájn. És úgy, hogy nem fogsz te kalózkodni semmit, mert egyrészt játszhatatlan a játék. Másrészt hajót se lesz. Másrészt meg annyit kéne a játszhatatlan játékkal farmolni, hogy legalább egy töredékét kihozd annak, amit az intróban láttál, hogy így... Valami streamert hallottam, aki csapattal játszott, de nem így a nézőivel, hanem valami baráti társasággal, vagy ennek, és azt mondom, valami egy hétig játszottak, vagy valami ilyesmi, és meg volt egy közepes méretű hajójuk, de még nem volt rá ágyú. Ja, úgyhogy miért akarna ebben most bárki játszani? Nem, igazándiból nem lenne szerintem rossz a koncepció. Engem személy szerint az sem bánt, hogy igen, itt most egy rája megpróbál így partra vetődni és megdögleni magától, mert az úgy tök jó a rájának. Szóval engem még az se zavar feltétlenül, hogy nagyon sok Ark asszetet újra hasznosítottak, mert miért ne, ha ettől még jó és élvezetes lesz a kalózos játékuk. De hogy ezt az elkapkodott release-t, ebben gyakorlatilag csak azt érték el, hogy minimum az emberek óckodni fognak és rossz szájízzel eléülni, ki tudja meddig, ha egyáltalán eléülnek még valaha. Igen. Tehát, hogy itt inkább többre mentek volna, hogyha ezt ilyen január vége, februárba kihozzák egy stabilabb szerverparkkal, és akkor így élvezetesebb lett volna a játék, és nem az van, hogy mindenki megy refundot nyomni, vagy törölni, vagy bármi egyéb, csak nem játszik ezzel. Aztán most arra nem tudom, hogy mit javult, tehát még vissza akarok majd rá nézni, hogy mennyit javult a játék, de az biztos, hogy... Én is rá akarok nézni, mert kalózos nyilván, de hogy... A megjelenés utáni, tehát hogy ez is, hogy többször volt csúsztatva, tehát hogy 13-áról 19-ére, 19-éről 20-ára, 20-ára, 21-ére, 21-ére, 22-ére, és akkor 22-én meg valamikor kidobták. Tehát, hogy így a karácsonyi időszakra... Nem is igazából az a baj, hogy többször csúsztatva volt, hanem többször csúsztatták egy nagyon suta megjelenési időponthoz. Tehát így kiálltak, és így, srácok, egy héten belül indul a játék, vagy mit tudom én, két héten belül, és mi még soha nem beszéltünk róla, soha nem mondtunk semmit, de két héten belül indul. És így, oké. És egy kicsit olyan, és egyébként holnap lesz egy nagy frissítés egyébként. Igen, tehát, hogy így azóta nekem így töltögetett ilyen patcheket rendszeresen, de mondom, tehát, hogy ez az egész arra volt jó, hogy egyrészt a deveket megszivassák, karácsony, tehát, hogy a deveknek nem volt karácsony konkrétan, másrészt meg, hogy magukat így a földbe állítsák így reputációba, tehát, hogy így olyan gyönyörűen ott figyel az a tizenvalahány ezer negatív értékelés rajta volt Steamen, hogy azt lemosni már nem lehet nagyon. Tehát ahhoz egy kisebb csoda kell, hogy ebből valami pozitívum, vagy legalább ilyen mix. Jó, legyen. Az Ark is nagyon-nagyon-nagyon nehezen indult. Na jó, de tehát... Hogy így... Ők nem ennyire nehezen, de azért az is elég nehezen. Szóval így ezt nem értem, hogy ezt így senki nem gondolta át, hogy így ezt így nem kéne, nem lenne jó, nem jó ötlet, hogy ilyen körülmények között kiadni ezt a játékot. Úgyhogy, ja. Én azt mondom, hogy jelen formájában, amit én akkor tapasztaltam, nem tudom ajánlani egyáltalán a játékot. Minimum várjon vele mindenki pár hetet még, és akkor... Ráadásul vannak olyan screenshotok, ne haragudj, de hogy például most, amit látok jelenet, arról nem tudom megmondani, hogy Ark vagy Atlas. Hát igen. Tehát lehet más a betűtípus, gondolom. Várj, csak így a végére összeeszkábáltam egy ilyen kis ladikot, amivel így elindultam a tengeren, hát gyönyörű nagy élmény volt, aztán ott logoltam ki, és azóta is ott vagyok a karakteremmel egyébként, de hogy így... Igen, tehát hogyha baromi sok szabadidőd van, van fölös 20 pár euród, és stopperrel méred azt a két órát, hogy refundold esetleg még időben a játékot, és két óra alatt nagyon nem csinálsz sokat a játékban, tehát hogy így... Nandiból ez is egy ilyen challenge dolog. Hogy bekicseltél a víz alá. Ja, hát igen, tehát hogy szörnyű. Szörnyű állapotban van a játék, volt a játék, amikor én próbáltam. Tehát mondom, heteket érdemes vele várni, hogyha valaki nagyon neki akar veselkedni. És akkor talán megcsinálják élvezhetőre. De... Mondom, én ezt most jó szívvel nem tudom ajánlani senkinek. Sőt, inkább azt mondom jó szívvel, hogy kerüljétek. Meg, hogy maga ez a gyakorlat, tehát újra szkineznek egy játékot, és eladják még egyszer, és ezt ilyen botrányosan adják a pofájába a vásárlóknak. Tehát, hogy én már csak azért is mondom, hogy ne próbáljátok ki, hogy ne bátorítsátok ezt a fajta hozzáállást. Én nekem fura egyébként mondjuk... Én gondolkozom ezen, nem vagyok benne százszerzegéig biztos, hogy hogy érzek azzal kapcsolatban, hogy újra kiszkinezve átadják, mert gyakorlatilag egy új világot építettek ugyanabban a környezetben. Mert hogy azért ez a kalózos, hajós mechanika, ez nyilván más, tehát hogy én nem vagyok benne százszerzegéig biztos, hogy ugye csak az újra, tehát nyilván ugyanúgy néz ki, de hogy közben meg lehetne simán egy jó alap arra, hogy egy új játékot építsenek abban a világban, meg azzal a rendszerrel. De nem tudom, egy kicsit hát még kellett alap, volna ebben melót rakni. Az alapötlet, az mondom, az zseniális, az tök jó, de hogy ezt nem így kellett volna tálalni az embereknek, az is húzik. Igen, és a hullámok is nagyon furák, azt is írják cseten. A vitorlákat tartó kötelek is nagyon furák, itt minden nagyon fura. Laggol, mint az állat, mondom. Tehát, hogy így konkrétan azt néztem csomószor, hogy itt a hullám így megy, aztán visszamegy. Megy, visszamegy. És te is, elindultam a fa felé, és folyamatosan visszarakott oda, ahonnan elindultam, vagy egy két percen keresztül, tehát két percbe telt megtenni a játékba 10 métert, hogy eljussak a fáig, úgy laggolt. Szóval most nem tudom, milyen körülmények vannak a játékban, sokkal szerintem nem lett jobb a helyzet, úgyhogy ha nagyon akarja valaki... Ó, de lehet táncolni, hát akkor minden rendben. Ja, 10/10. Igen, lehet táncolni 10/10. Igen, nagyon botrány, amit így az Atlasszal elkövetnek. Árapály ez a feature, igen, csak nagyon gyorsan forog hold a föld körül. Ja, viszont másik játék, amivel játszottam sokat, és játszom is, az Elite Dangerous. Elite Dangerous! Megkapta az update-jét a játék. Ingyen, és bérmetve. A bányászat az fantasztikus. Tehát konkrétan most már lehet aszteroidákat robbantani, és a belsejéből kiszedni a cuccokat, és azért milliókat kaszálhatsz. De tényleg milliókat. Iszonyat fán, jövedelmező, és ha mással nem is, de legalább ezzel megoldották, hogy emberi időn belül összeszedjél magadnak egy jó hajóra való pénzt, úgyhogy még a játékot is élvezed mellette. Tehát, hogy ez a bányászat nekem személy szerint nagyon bejött. Akkor a felfedezést is kicsit átalakították, hogy most már nem az van, hogy bemész minden egyes rendszerbe, gongatsz egyet, aztán ott látsz minden bolygót, hanem van egy ilyen kis minigame, ahol így szkennelni kell a frekvenciatartományokat, és ott megnézni, hogy hol van ilyen bolygó, nem is tudom, ilyen, tehát, hogy ilyen szonár, tehát, hogy a bolygó így visszaver valami frekvenciát, és akkor ott így kb. Így ki kell puhatolnod, így torpedóznod, hogy hol vannak a bolygók, és ezt nem kell oda menned a bolygóhoz, hanem így látod őket így a rögtön a rendszerbeérkezéskor, csak így ki kell keresned ugye a frekvenciatartományból, és akkor utána oda mehetsz a bolygóhoz, a bolygó felszínét szkennelheted, és ami azelőtt nem volt, hogyha így szkennelted a bolygót, egyrészt sokkal több pénzt fizet a felfedezésért, másrészt kijelzi neked az összes érdekes pontot a bolygón rögtön. És akkor nem az van, mint régen, hogy el kellett kezdened így körberepülni az egész bolygót így hosszúsági meg szélességi fokonként, hogyha fel akartad ha esélyt akartál adni arra, hogy találj valami érdekeset, hanem hogyha van valami, azt egyből látod, hogy hol van és hogy mi van. És ráadásul a felfedezés is nagyon jövedelmező, vagy legalábbis sokkal jövedelmezőbb lett, mint volt. Király! És akkor még nagyon sok ilyen kis apró extra van, de én mondom, most a bányászatba utazok, de most annyit kell tudni, hogy mondjuk egy óra bányászattal kiszedek olyan 30 és 60 millió közötti összeget. Ha tudom, hogy... Mennyi idő alatt? Egy óra. Oké. Tehát, hogyha ügyes... Milyen értékű hajóval? Hát figyelj, egy ilyen közepes hajóval, ami mondjuk egy olyan 20-30 millába kerül, azzal már vígan el vagy. És egy óra alatt kihozol belőle 30-40 milliót? 30. Tehát ha a jó ásványt bányászod, akkor egy darab az ásványból olyan 500 és 700 ezer között mozog. Na most abból mondjuk a rakteredbe egy közepes hajónál, ami nincsen, tehát egy ilyen közepes hajónál, tehát nem a legtutibb közepes hajóknál, mondjuk a raktérbe elférhet mondjuk 20-30 darab, na most az 20 millió körül van akkor, 20 millió körül összeg, és egy óra alatt azt összehozod vígan. De mondom, tehát egy ilyen jobb hajó, valaminek nagyobb a raktere, több szonda fér el benne, hogy így szkenneld az aszteroidákat, meg így bátrabban tudsz menni, meg így megvan a rutin már. Az akkor... helyzet, hogy most ezzel elgondolkoztam, hogy lehet, hogy visszatérek bányászni. Egy tutoriált azért nézd meg róla, mert az igen, erősen nyilván. Javallott. Ja, azért... nem úgy megyek vissza, nem is tudom, hogy van-e pénzem bányász felszerelésre. De hogy csak deep core mining, azt javaslom. De tényleg, tehát nagyon jó, odamész, megkeresed az aszteroidákat, amikben lehet valami, akkor belekúrsz az aszteroidába egy szondát, és jelzi, hogyha a magjában van a cucc, és ha már a magjában van a cucc, akkor azt mindenképp szed ki, mert a legolcsóbb is abból ilyen 2-300 ezer per darab, és egy aszteroidából, ha jól robbantott szét, kiesik minimum 10, tehát az 2 millió, vagy 3 per aszteroida. De ha az ilyen kúsosabbakat kapod be, akkor ilyen egy aszteroidából kiszedhetsz ilyen 10 milliót is, akár 15-öt. És akkor mész tovább a következőre. Tehát, hogy így... Wow. Én mondom, ezzel most nagyon sok pénzt csináltam. Jelenleg ott tartok, hogy farmorom a reputa, hogy megvehessem a 200 milliós hajót. Melyik a 200 milliós? A Federal Corvette. Az a nagy fehér bestia. És mondom, mert én tök szívesen csinálom, ilyen kis zen, ilyen tök nyugis az egész. Szoktál streamelni is, vagy csak... Egy streamen van róla, most az megy egyébként. Igen, ez... Egy streamen volt róla, de így tökre élveztem, és így... Ilyen nagyon kis nyugis a bányászat. Főleg, hogyha találsz egy jó helyet, ahol valami ritka fém felelhetősége van, oda mész, megnézed. Annyi csak a lényeg, hogy találni kell egy olyan bázist, ahol jó áron veszik ezeket a fémeket. De az elején ilyen nagyon brutális volt, tehát volt olyan anyag, ez a Void Opal, ami 1,5 millió per darab. Na most kiesik 15 darab egy ilyen aszteroidából, vagy 20, az akkor 30 millió így 15 igen. perc alatt, és akkor így hello, köszi. Tehát ez nagyon kellett az elitnek, hogy legyen egy jövedelmező dolog, de érted, elindulsz a legalapabb kis szarhajóval, felrakod rá ezeket a muszáj bányászeszközöket, hogy megtaláld az aszteroidát, és akkor kiszedsz nem sokat, 5-öt vagy 10-et ezekből az ércekből, és már is nem egy, hanem így 4 vagy 5 szintet lépsz így hajóba, amit megvehetsz abból az árból, ami befolyik. Tehát így nagyban meggyorsítja így a hajóformálás, és akkor tudsz abban foglalkozni, mivel szeretnél a játékban. Tehát ez így tök jó. És most azt várom, hogy milyen új játékok jönnek. Lehet, hogy visszatérek, én visszanézek ez a játékhoz. De hogy nekem nagyon bejött ez a bányászós dolog az Elitben. Hogy ezt így díjazom. És mondom, még nagyon sok minden mást is átvariáltak benne, de ez kifejezetten. Csempészet, én mondom neked. Csempészet, lőnek. Legfalabb dolog ever. Ott lőnek, ne viccelj. Ott lőnek, igen. Játszottam Just Cause 4-jel, de így... Én is játszottam a Just Cause 4-jel. Tehát, hogy így... Nem tudom, hogy azóta beszéltünk-e. Elloptam benne egy zeppelin. Tudod, mennyi meló van abban, hogy ellopj egy zeppelin? És aztán megpróbáltam ráberhelni egy ágyút a földről, rákötni, tudod, azzal az összekötős képességünkkel. Ja. Nem sikerült, felrobbant mindegyik. És tudod, amikor 3 órája próbáltam lopni azt a nyavajás zeppelint, végre sikerült egy, és azonnal, mert nagyon lassan jutottam arra a célhoz. De utána felrobbantam, és így, jó, akkor mindegy. Nem, tehát nekem az volt az élményem, hogy az a módja a GTA-nak felturbózva, amikor elkezded gyűjteni a rendőr csillagokat, hogy rombolj. Ez az, és az megy végig, igen. Igen, csak hogy a GTA-ban emellett még ott van nagyon sok minden más is, és ebben a játékban meg nincs, és így szerettem gyűjteni a rendőr csillagokat a GTA-ba, de én ebből már egy kicsit kiöregettem egyrészt, másrészt meg, szóval így ezt az egész Just Cause-t én így nem igazán értem, hogy mit akartak még vele. Nekem se, én nem értem feltétlenül, hogy miért adtak ki megint, mert hogy nem sokat változott a játék, mert az előző a harmadik óta. Rész óta szerintem, tehát így visszanéztem így videókat a harmadik részről, és így semmit szinte nem változott, semmit. Tehát, hogy ez még több Just Cause kb. Úgyhogy én így játszottam vele pár órát, aztán így elég is volt nekem annyi belőle, tehát így nem igazán tudom, hogy... Tehát lehetett volna ebből szerintem egy izgalmasabb sandboxot csinálni, de most ez, hogy lemásolták... De nem raktak bele semmi melót egyébként, ja. Értem, mire gondolsz. Egyáltalán nem győzött meg a Just Cause. Ellenben még amivel így játszottam, és az viszont meggyőzött, az az X4 Foundation. Na, az a játék az, aminek az Elite Dangerousnek majd lennie kéne majd egyszer. Tehát, hogy lehet benne sétálni az űrhajót körül és az űrhajói don. Videót mutassá! Mutatom. Beletekerek valahol. És a lényeg az, hogy veszel űrhajókat, és azokra legénységet, és utána meg elküldöd őket bányászni, kereskedni, csatázni, pénzt farmolni, és egy ilyen gyakorlatilag galaktikus birodalmat kiépíthetsz benne. Mi ennek a neve még egyszer? X4 Foundation. És ez Steam-es? Steam-es, yep. Értem. Hátránya, hogy hát nem a legszebb állapotban adták ki ezt sem. Tehát, hogy azt kell tudni, hogy a játékot kiadó brigád, az már így évtizedek óta foglalkozik ezzel az X-szériával, de egyszerűen mindegyiket egy ilyen dörgedelmes technikai minőségbe adják ki. Ez még a korábbiakhoz képest szerintem elég baráti volt, tehát hogy nem volt annyira gáz, de hogy ez is így viszonylag tele van hibákkal, meg Hogy? És 50 euró? Hát 50 eurót nem dobok ki csak úgy. Ne, meg így performance-ra nem a legjobbnak. Hát főleg nem úgy. De patch-ekkel szerintem nincs semmi olyan, amit nem tudom. Ó, de 80 euróért is meg lehet venni. Ja igen, volt egy olyan, de... De a lényeg az, hogy viszont maga a játékmenet az nagyon király. Tehát, hogy így felszállsz az űrhajókra, sétálsz a parancsnoki hídon, odaültet egy Jóskát, és akkor Jóska konkrétan így beül a parancsnoki székbe, és megmondod neki, hogy Jóska, te oda menj, és akkor Jóska oda megy, te meg ott így állsz és csillezel, és így hátatett kézzel nézed, hogy Jóska bányászik neked, meg kereskedik, és mondom, tehát így vezérjel. Tehát ez az Elite Dangerous, csak a maradék játékot is kivették belőle? Én azt mondanám, hogy inkább kibővítették egy ilyen gazdasági menedzsment résszel a játékot, és lehet sétálni az űrhajódon és az űrhajóig itt körül is. De olyan szinten, tehát, hogy így én így kiszálltam az egyik űrállomáson, és akkor néztem, hogy itt leszállt egy NPC. Fölmentem körülnézni az űrhajón, aztán az NPC velem együtt elindult. Oh-oh. Én meg így ott így mondom, oké, akkor most konkrétan túlszul ejtettek. Aztán így megpróbáltam kiszállni az űrhajóból, és akkor ott maradtam kint az űrben, és akkor mondom, jó, hogy megyek innen el? És akkor rájöttem, hogy tudok venni innen is távsegítséggel legénységet az ott dokkoló űrhajomra, és megkérhetem, hogy jöjjön már értem. Úgyhogy pár perc múlva megérkezett értem a saját űrhajom, hogy felszedjen, én meg így szkafanderrel bevergődtem valahogy, és akkor mondom, jó, hát ez a játék kurva jó. Tehát mondom, a technikai hibák ellenére is nekem nagyon tetszett a játék, és óvatosan tudom ajánlani. De ha óvatosan tudom ajánlani. Hát, azért óvatosan, mert tényleg, hogyha valakinek így fájó pont lehet, hogy így vannak kisebb-nagyobb bugok a játékban, még amiket egyébként tudnak megjavítanak is, meg a performance az nem a legtutibb, azok tényleg ne vegyék meg, de akiket ez nem feltétlenül zavar annyira, ellenben szeretnének egy ilyen nagyon jó űrhajó sandbox menedzser játékot, azoknak ez egy jó választás lehet. De mondom tehát, hogy botrány, hogy még mindig nem képesek a készítők kiadni egy normálisan futó játékot. Úgyhogy 10x éve ők csinálják ezeket a játékokat, és mindegyik ilyen botrányos performanszal jön ki. Ez tényleg elég vicces. Itt is lehet bányászni, by the way. És az a jó, hogy így kiadod a hajóidnak, egyre több hajód lesz, meg egyre nagyobb, meg felszereled őket, meg minden, és akkor így egyszer csak azon kapod magad, hogy dől a pénz befele, és akkor már az ilyen hatalmas nagy, ilyen orbitális nagy hajókat, ja, meg tudsz űrbázist is építeni. Ezt ki szóval kéne próbálni. Nem rossz, csak így irgumburgum, hogy miért nem vagytok képesek egy normális játékot kiadni normális kivitel, normális technikai körülmények között. Na és itt már az NPC utazik nekem, tehát, hogy így. Birodalmat építhetnék, és oké, írok nekik azt hiszem egy e-mailt. De mondom, tehát készül fel, hogy... Én felkészültem. Ja, és ráadásul, fogok, de... ráadásul olyan engine-t használnak, hogy nekem a capture, tehát, hogy az XSplit nem akarta beszopni, csak úgy, hogyha nem a játék alkalmazást, hanem magát a desktopot veszem, ahol fut. Tehát ez is ilyen iszonyat ritka, hogy egy játékot úgy fejlesztenek be, hogy egyszerűen nem veszi be a Capture szoftver normálisan. És emiatt a videó, amit kiraktam róla, az ilyen 20-25 FPS-sel látható, ami meg ilyen botrány. Tehát, hogy így annyira leterhelte a videókártyámat emiatt. Egyébként meg ilyen 30-40 FPS között fut nekem a játék, így maxon. 30-40 FPS? Az nem nagyon sok. Hát nem, de élvezhető. Jó, kértem egy kulcsot. Élvezhető, mondom, csak mondom, ez egy csiszolatlan gyémánt, aminek így nagyon érdes a felülete. Ilyenként. Star Traders Frontier. Oh boy. Ajánlanak kulcsot ugye ezeken a kulcskérő oldalakon. Aha. És amikor így ránézel egyre, hogy ennek milyen érdekes a neve, és ilyen, oh boy, mi ez? Vajterra Online. Oh boy, mi ez? Kéne egyszer csinálom egy olyan videót, hogy megnézegettem azokat, hogy milyen játékokhoz ajánlanak kulcsokat. Vicsit. Ajánlanak? A Vicsit, az a, tudod a... Ja, igen, tudom melyik az, az a bujócskát. A Keymailer-en küldenek ők is. Sexbot Quality Assurance Simulator. Sounds good. Mit táborg? Mit akarhat a mit táborg? Jó, mindegy, hagyjuk is. Ja, hogy szóval ez volt az X4, nekem nagyon élvezem, mostanság nem ebben játszom, mert lopok mindenfélét a izébe, Thief Simulatorba, és a HD-szal játszom, és talán akkor ez legyen a végszó. Megyünk lopni. Ajaj. Én is kipróbáltam a Thief Simulatort, és az a helyzet, hogy végtelen humorforrásnak tűnik. Az, nagyon az. Akárhonnan nézem, végtelen humorforrásnak tűnik. Tominak meg így köszönjük így zárás előtt nem sokkal. Na de még egy játék, és aztán én befejeztem, és el is búcsúzunk, az pedig a Hades, ami egyébként Epic Store-on elérhető, Epic Store Exclusive. Hades. Kicsike. Ja, nem. A Super Giant-esek készítik, akiknek a Bastion-t, a Transistort, meg a Pyre-t köszönhetjük. És annyira gyönyörűen néz ki a játék. Hú, ez tényleg elég jól néz ki. Ez egy hack and slash roguelite dungeon crawler. Lényeg annyi, hogy az alvilágból kell kijutnunk, random generált pályákon, helyenként vannak bosszok, random upgrade-ek, és gyakorlatilag minden egyes rán alatt más és más karaktert építhetünk fel ezáltal, és ami más-más taktikát és gameplayt eredményez. Nagyon hangulatos, nagyon szép, tonna számra újrajátszható, jelenleg Early Access, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon tetszik. Jól néz ki, tényleg jól néz ki. Ez nem az én világom, ez a játék, úgyhogy ez gyorsan nem is akarom beszerezni, de amúgy nagyon tetszik. És olyannyira tetszik, tehát hogy a Supergiant-nél ugye a Bastion az volt az, amivel megalapozták a hírnevüket, egy nagyon hangulatos, nagyon szépen kinéző, egyedi játékmenetű játék, ami egyébként így jó. Utána jött a Transistor. Emlékszem rá, azt már te imádta. Utána jött a Transistor. Na most annak valami nagyon egy, annak is nagyon egyedi volt a játékmechanikája, de a Transistor nekem személy szerint a hangulatában volt az erős, tehát annyira király a zenéje annak a játéknak. Máj napig szívesen meghallgatom. A Pyre nekem annyira nem jött be, oda is egy ilyen nagyon sajátos játékmenetet kerítettek, egyfajta ilyen labdajátékról szólt az egész. Persze egy sztori volt mögötte. De ez a Hades, tehát ez az a játék a Supergiant Games-nek, ami így játékmenetre nekem a legjobban tetszik, és ráadásul ez az, tehát egy ilyen roguelite dungeon crawler, amit gyakorlatilag vég nélkül tudnak bővíteni. Tehát úgy képzeld el, mint egy Binding of Isaac. Úgy szedegeted az upgrade-eket, úgy változik a karakterednek a képessége, úgy fejlődik így közben a menetek között, hogy egyre erősebbeket, egyre többet, egyre jobbat tudsz majd sebezni, meg feltámadni, meg növeled az életerődet, meg a visszatöltést. Tehát egy ilyen tök jó upgrade mechanizmus van mögötte, amit csak bővíteni tudnak, és ez az első olyan játék a Supergiant Games-nek, amit tényleg tudnak már bővíteni. Mert a korábbiaknál ott így volt egy sztori, volt egy játékmechanika, és nem és nagyon kész. Lehetett hozzányúlni, mert akkor úgy sérül valami. Tehát nem bővíthető játékokat csináltak, de ez bővíthető. Aha. És tökre jó, tökre élvezem. Úgyhogy HDS, nézzétek meg, ha tetszik, jelenleg Early Access. Nagyon király kis játék, és görög mitológia, ami nálam külön plusz pont. Így. Nagyon. Most egyébként szabad perceimbe ezzel, meg az Elite Dangerous-szel játszom. Valamikor vissza kéne nézni streamereig az Elite Dangerous-hoz, elkezdeni ezt a bányászat hát, dolgot. Figyelj, én simán benne vagyok, hogy nem is feltétlenül a héten. Meg tudjuk beszélni, hogy valamikor egy ilyen közös, nem feltétlenül streamben, de hogy én így szívesen segítek neked, mert hogyha multicrew-ba tudjuk tolni, akkor ráadásul megkapod a profitot. Tehát, hogy én megyek egy bányászkört, tehát te beülsz hozzám. Én meg ülök az anyós ülésén, és kapom a pénzt, adom. Jegyzetelsz, és kapsz pénzt a végén. Jó, ez egy jó tanulási módszer, ez sokkal jobban tetszik, mint az iskolai rendszerünk. Vagy várjál, nem, az a baj, hogy az eladásból jön a pénz. ott meg nem biztos, hogy osztozunk. Bár fene tudja, hogy hogy működik ez a multicrew-ba, tehát hogyha én eladok az inventoryból X pénzt, abból te kapsz-e, nem csak a küldetések összegét osztja ketté. De hogy egy tanulókört simán bármikor mehetünk, hogyha van kedved majd. Adom. Igen, adom. Abszolút. Most szeretnék az első héten, mert ugye én holnaptól streamelek 2019-ben. Szeretném egy kicsit olyan játékokkal meghúzni, ami lehet, hogy érdekli is az embereket. Igen, az mondjuk nem egy rossz dolog. Csak így az első hetet, no. Tehát nem ezzel az első héten fogok visszatérni a Red Deadhez, meg nem ezzel az első héten fogok elkezdeni Elite Dangerous-ozni. De nyilvánvalóan aztán szépen visszasonfordálunk majd megint ezekhez a szokásos játékokhoz, amiket játszom, és kutyát nem érdekli. Ja, hát ez sajnos egy ilyen dolog, hogy amivel szívesen játszol, az senkit nem érdekel valamiért. Ó, én játszom szívesen olyanokkal is, amik érdeklik őket, csak játszom mellette olyanokkal is, amik nem. Igen, de azokkal valahogy mindig szívesebben játszik az ember. De mondjuk lehet, hogy azért már más inkább játszol. Nagyon adom, a City Skyline az most egy ilyen nagy közös pontunk. A nézők is szeretik, és én is nagyon szeretem. Úgyhogy az például tök jó. A City Skylines-ba például elkövettem az év utolsó streamje, az azt hiszem City Skylines volt, de nem tudtam, hogy az lesz az utolsó, úgyhogy jól nem köszöntem el mindenkitől, csak aztán nem sikerült összehozni még egy streamet, mert volt mindenféle probléma. De tényleg mindenféle. Nem is meséltem, de majd mesélem. Fűtésünk se volt. Tegnap azt hittük, hogy belefúrtam egy villanyvezetékbe a falban, de nem. Hanem a régi a megszakító, hogy tönkrement. Na mindegy, szóval, hogy volt mindenféle nyűgünk, úgyhogy emiatt nem tudtam streamelni, de például az utolsó streamben, utolsó City Skyline streamben, abban átállítottam télire a mapet, tört, hogy ilyen legyen havacska, meg hangulat, meg ilyenek. Azt az egy apró tételt, azt a két apró tételt felejtettem el, hogy az egyik, hogy nem volt kiépített fűtés a városban. Úgyhogy azzal kellett kezdeni, hogy kiépítjük, mert nem csak hó van, hanem nyilván hideg is. A másik pedig, hogy mezőgazdaságból éltünk. És akkor télen nem terem, gondolom. Nem, télen nem. Télen nem. Igen, hát, az úgy lehet, hogy így nem a legszerencsésebb. Nem volt szerencsés. Hála az égnek volt annyi eltett pénzem, hogy tudtam üvegházakat telepíteni, és legalább valamennyi pénz visszajött. De akkor így a téli móddal ilyen szinten kompatibilis az új ipari DLC? Igen. Az tök király. Na, egyébként ez elég zsír. A mezők azok egy az egyben kitörött, tehát lementem mínusz 20 fokra a hőmérséklet. Egyébként én is nagyon erősen gondolkodtam, hogy abba az iparos DLC-be belevágok most így a karácsony időszakba, csak aztán idő nem úgy alakult, de a hugoméknak megvettem ajándéknak. Az egyébként, hogy én nagyon élvezem azt a DLC-t. Nem pedig azt a DLC-t. Van Peginek, ő nálam ugye egy moderátor, neki van egy farmja, és a vágóhidat elneveztem állatsimogatónak, úgyhogy vágóhidunk nincs, de nagyon sok pénzt termel. Na, de majd lehet, én is megnézem azt az ipari Ókás módot. Egyébként nagyon élvezem. Nagyon suta a város, amit építek. Nagyon-nagyon suta. De egész jó, és kifejezetten élvezem. Egyébként általában utakat építgetek. Ja, az összes többi csak extra. Ja, az összes többi csak extra. Utakat, autópályákat, az összes többi csak extra. Na, viszont ennyi extra volt mára. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket. Mint mindig, Misinek is köszönjük, így az egész múlt évet is, meg azt is, hogyha ezt is utólag fölrakja, és a leírásban megtaláltok a linkjét, hogy MP3 vagy audio formátumban megtaláltok a korábbi Cubecast-eket is. És hogyha érdekel titeket, hogy Viktor hol fogja a streameket csapatni, akkor Pingvinharcos nézzétek, illetve a Pingvinharcos streameket, és legfőképpen a Twitch Pingvinharcos, mert ott Twitch vagy. A Pingvin alsóvonás harcos. A Pingvinharcos csatorna is az enyém, csak nem tudom kicserélni a kettőnek a nevét. Mindegy, lépjünk tovább. Mi pedig akkor két hét múlva találkozunk, és majd így beszélünk dolgokról. Lehet, hogy már lesznek játékok, amiket játszottunk. Na, tehát ez tök jó. Még nekem is, nem csak neked. De ez egy hónap termése, csak úgy mondom, amit így 15-20 perc alatt bedaláltunk, úgyhogy... Igen, most sokat kihagytunk. Most csak ezért. Te megköltöztél, úgyhogy van felmentés. Még mindig költözünk gyakorlatilag. Még ja, mindig ez egy ilyen nevrendig. Tele van a hálószó, szóval még mindig dobozokkal. Ugye nincsenek bútoraink, majd most már egyre több van. Most például szerintem a streamet lelövöm, még összerakom azt a bútort, amit ma vettem. Ó, bútort venni tök jó dolog egyébként. Az, szeretek. az. Csak arra kell rájönni, hogy inkább kaját vennék magunknak, az olcsóbb. Ja, aztán majd alhatsz a kajás szatyrokon, meg a többi. Jelenleg egy matracon alszunk, ami le van fektetve a földre, mert hiába rendeltük meg az ágyat, nem érkezik meg, és kezdek neheztelni. Az ágy azért egy jó dolog, ha van. Van, de a matrac az már jó, tehát az már a végleges, amibe fog kerülni, ilyen szuper puha, ami azért jó, mert a földre tett matracon aggódhatunk, hogy berohad, és azért ahhoz nagyon drága. Na, szóval 2 hét múlva találkozunk, addig kiderül, hogy Viktorék sikeresen installáltak-e egy ágyat, vagy továbbra is csak matracon alszanak. Igen. És beszélünk majd dolgokról, hogy mi újság az interneten, az interneten. Játékokkal. Sziasztok! Szerbusztok! Meg lehetőleg akkor már nem lesz fényes az arcom, de mindegy. Space Todd's Mayhem.